Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix og Brian Weikart. Godmorgen derude. Godmorgen. Og godmorgen, Brian. Du starter med et hos. Jeg starter lige med at tælle min telefon her. Er du slidt? Synes jeg ikke. Nej. Spørgsmålet er, om politikerne er ved at være slidt. Jamen, nu er der jo, hvad hedder det? To dage. 50 timer, tror jeg, til ja. At valgstedet åbner. Ja. I den længste valgkamp i 44 år. Ja, det er rigtigt. Og spørgsmålet er jo så, kan der nå at ske noget de næste to dage, som indgyder noget spænding i det her valg? Det skal der jo. Ja, jeg tror, vi da forvente, der må altså, være nogen, der har et eller andet i den skub. Jeg tror også, der kommer et eller andet. Jeg har sådan en fornemmelse af, at der kommer et eller andet. Ja. Men jeg ved heller ikke det. Jeg tænker bare hele tiden udlændinge. Jeg har hele tiden tænkt på, at det her måtte blive et udlændingevalg. Ja. Jeg ved godt, vi snakker klima, og det er det øverste på dagsordenen, men det, som der virkelig er træk i, ja. Er udlændingen. Fordi der er så mange partier, der du ved, vil have det modsatte af de andre partier, som går på deres udlændinge osv., udlændingområdet. Så måske de for enige der. Ja, med klima. Ja. Jeg tænker også, at det kan være svært for den almindelige dødelige vælger, som mig og dig, Knud, og alle mulige andre, at hvad er sådan... Det er for ukonkret nogle gange, det her klimasnak, ikke? Jo, vi har jo været omkring det. Det er svært at finde ud af, hvem der mener hvad, og hvem der er Nick Ørnst og sådan noget. Det vil jo alle sammen gerne være. Men vi har jo en historie i dag, som måske, jeg ved det ikke, altså kan den skabe lidt opmærksomhed? Tror du? Ja, det kommer an på, hvad der bliver svaret i dag. Altså to herrer fra toppen af Venstre. Christian Jensen og Troels Lund Poulsen. Ja. De har begge to haft den store spenderbuks på, da de har været i Davos. Og det kan man jo så, altså de har jo sådan set, og der er overhovedet ikke gjort noget lovligt. Nej. Men det er jo spørgsmål om, hvad de her ministerer, når de rejser rundt i verden, og skal mødes med de andre fine penge til sådan noget pindemadskaller nede i Davos med topmøde og det ene og det andet. Hvad må man så egentlig bruge, og hvad bruger man? Ja, og det er jo enormt dyrt at være i Davos. Det må man altså, sige. Altså det er jo folkemøde gang et eller andet. Og jeg ved ikke om, skal vi tease for, skal vi bare lade den hænge i luften, hvor mange penge, der er blevet brugt? Der er blevet brugt rigtig, rigtig mange penge på hoteller, ikke? Ja. Skal vi lade den hænge i luften lidt? Ja, det synes jeg. Så kan man jo, spændende. Så kan man jo høre med. Næste time har vi... Radiofonisk clickbait, den er god. I næste time har vi Christian Jensen på til at forsvare, hvor mange penge han har brugt i Davos. Og i tredje time kommer Troels Lund Poulsen og fortæller lidt om sine hotelregninger. Ja. Det var en god teaser, Knud. Den er okay, ikke? Og hvad har det ellers, vi har spændende ting, Brian? Hjælp mig lige. Hvad har vi ellers? Så har vi jo en rigtig hyggelig bank. Folkesparekassen. Nå ja, den er god. Det lyder meget antikapitalistisk. Ja. De investerer jo penge for folk. Men hvad investerer de egentlig i? Er det lige så antikapitalistisk og lige så hyggeligt og bæredygtigt, som det navnet lader antyde? Det er noget med nogle olieselskaber og sådan noget, kan jeg godt sige allerede nu. Ja. Altså, de siger et, måske gør de noget andet. Ja. Det er jo en klassisk god historie. Også en god teaser der, Knud, for dig, da den hænger lidt i luften. Ja. Så har vi det har vi faktisk i denne her time, en video, som Venstres Ungdom har lavet, hvor man skal møde en, der hedder Amir, som har smidt tørklæde og alt muligt. Men i virkelighedens verden er Amir slet ikke Amir. Hvem er hun så? Hun er en skuespiller. Nå ja, og hvem det er, så teaser vi lige igen. Clickbait. Vi laver clickbait. Ja, det kan man høre lige om lidt. Vi har altså også, de der er ligesom godt i gang, Venstres Ungdom, ikke? Og det, kan du huske i fredags, hvor vi havde historien med, at de var spioner, og rende rundt med blå briller til Mette Frederiksens valgmøde og sådan noget. Solbriller, og hvem er I egentlig? Nå, vi kommer bare fra os selv, og det var sådan ikke rigtig noget. Nej, og nu fortsætter de så med at have hyret en skuespiller til og hvad siger du, skulle spille muslim? Ja, nå. Hun har, det er noget med at have smidt tørklæde og sådan nogle ting, men det er en skuespiller. Og således sætter vi gang i 24/7 morgen og gang i de sidste 50 timer, inden valgstederne åbner. I får det hele, og vi skal gøre vores bedste. Du lytter til Radio 24/7. Men først skal vi til Tyskland. For her har lederen af det tyske socialdemokrati, DSPD, Andrea Nahles, hun går af i dag faktisk, på grund af partiets dårlige valg til Europaparlamentet og utallige interne kuprygter i partiet. Nahles, hun siger selv, at hun går af både som partileder og som leder af SPD's parlamentsgruppe i Forbundsdagen i Berlin. Og hun begrunder det med, at hun ikke har nogen opbakning i partiet. I hvert fald ikke den, hun har brug for. Lykke Friis, er du med på morgenkvisten? Jeg får vide, hun hænger lige lidt. Vi har sådan to systemer. Man kan være med på en timeline eller med på en telefon. Og det er jo meget lige gået lidt galt, den der timeline. Ja. Så vi har lykke med på. Eller sådan en fast morgenvæg. Ja. Men altså, historien er som sagt, altså det store kongelige tyske socialdemokrati, der går lederen simpelthen af. Er du med os nu, Lykke? Det er det. Tak for det. Godmorgen. Altså, jo, udenrigskorrespondent for Berlingske. Prøv lige at fortælle os baggrunden for, at lederen af det tyske socialdemokrati, Andrea Nahles, går af. Hvad er det? Ja, det er sådan set to ting, kan man sige. Det ene er jo, hun har tabt en række valg. Ikke hende personligt, men hun er jo ligesom formand på tiden. Og jeg tænker på valget til Europaparlamentet, delstatsvalget i Bremen, og så var der jo sidste år også to vigtige delstatsvalg, nemlig i Bayern og i Hessen. Så det er ligesom om, kan man sige, på resultattiden. Men så har der jo altså så været mange sådan rygter om kupforsøg, folk, der ville af med hende, det man hernede kalder dronningemordere, der simpelthen sagde, at hun ikke var god nok. Man synes også, hun har været pinligt decideret som formand. Hun har sådan sunget flere gange, blandt andet som det tyske karneval, der også er gået viralt og i forskellige tyske medier, selvfølgelig også på nettet. Så på den måde, så var der altså en hel del, der ville af med hende, og så fandt hun så ud af, så var det altså bedre at gå selv. Man fælder vel ikke lederen af så altså stort og hedderkronet parti, fordi hun synger til karnevalsoptog, der må der være mere i det? Ja, det var jo det, jeg også lige sagde i resultaterne, men så har hun altså opført sig på en måde, som der altså har udløst voldsomt stor debat. Flere har sagt, at jamen, de tidligere formænd, blandt andet Sigmar Gabriel, jamen har man politisk uenige, men med hende her har man altså mange decideret sagt, at hun er pinlig. Nå, pinlig? Altså, hvad gør hun, som folk finder pinligt? Udover at synge til karneval? Jamen, så har hun så også den måde, hun har sådan været meget sådan direkte også i den måde, hun har udtrykt sig på. Hun sagde for eksempel, da hun blev gruppeformand lige umiddelbart efter valget, at nu skulle, hvad hedder det, regeringen have en på kassen, altså auf die Fresse geben, som man siger på tysk. Så der er forskellige udtryk, der sådan er gået hen og blevet en debat om i sig selv. Men selvfølgelig, hovedproblemet er, at mange også siger, hvad er partiets profil, og man kan jo også se, at det er jo de grønne, der tordner frem, og ja. Mildest er ikke SPD. Men ja, for det er jo sjovt, altså herhjemme står Socialdemokratiet godt. De ser ud til at knække koden ved ligesom at rykke til højre i udlandedebatten, og der er man på vej tilbage. Men det tyske Socialdemokrati, som du siger, står jo ikke godt, og det er de grønne, der har vind i sejlene. Hvad er det, der gør? Er det hende, eller er det de tyske Socialdemokrater som parti, der ikke har formået at modernisere sig? Ja, det tror jeg er en kombination. Man kan ikke sige, det kun er hendes skyld på nogen som helst måde. De skifter jo altså også formanden ud så mange gange her, at man dårligt kan nå at følge med. Altså, når man bliver jo både haft Sigmar Gabriel, og der har været Martin Schulz, der kun var der i kort tid, så er hun kommet. Så der har været utroligt store forandringer i toppen af partiet. Og så tror jeg altså også, at det spiller en rolle, at partiet jo er i regering, og det koster jo altså nogle gange også til at være i regering. Og der er altså mange, der føler, at partiet er gået under både den her koalition, men altså også den forrige med Angela Merkel. Hvem er egentlig sådan den oplagte afløser, hvis der findes en sådan? Nej, det er et godt spørgsmål. Nej, svaret er nej. Og det er derfor, det er jo også det ultimative, mareridt for et parti. Og derfor hørte, så kunne man jo så også fornemme, at hun så rent faktisk sagde, at hun ville gå. Så vendte det hele jo. Så skulle hun absolut blive, og folk var næsten nede på deres knæ og sige, kan du ikke godt lige tage en tørn mere? Men det ville hun altså så ikke, Andrea Nahles. Så nej, der er ikke nogen. I går meddelt finansministeren Olaf Scholz, det er ham, der er tidligere overborgmester i Hamburg, og han ikke melder sig. Så det, man regner med nu, det er sådan set, at man tager sådan en midlertidig formand, og det kunne godt gå hen og blive Malu Dreyer. Hun er ministerpræsident i Rheinland-Pfalz, og så skal der altså gå et godt stykke tid, måske et par måneder, før man så kan have en ny partidag, og man så kan beslutte, hvem der skal være formand for partiet. Ja, det lyder som fuldstændig opløsningstendenser, at der er nogen, der går med kupplaner, og hun er for dårlig, og hun skal væk, og hun synger, når der er karneval, og der er ikke det, der ikke er i vejen. Men så har man ikke, selv ikke dem, der har gået med snedige kupplaner, hvis de har det. De har ikke engang en, de selv vil have op på skamlen. Ja, det er sådan set et glimrende resume af det hele, det må man sige. Og derfor var det jo også, kan man sige, lidt det ultimative mareridt, fordi hun jo så gik på det tidspunkt, men hun fremrykkede jo også i den her diskussion, fordi egentlig var det sådan, at partiet havde besluttet sig for til efteråret, efter man har haft de her tre delstatsvalg i det tidligere Østtyskland, hvor alle forventer, at SPD får en ordentlig en på Sinkadusen, endnu mere end de har fået indtil videre, og det er jo altså så i Thüringen, i Brandenburg og Sachsen. Så det var efter der, man skulle tage stilling til gruppeformanden, og dermed indirekte også til formandsposten. Men så fremrykkede hun det hele. Og det betyder jo så også, at hendes kup, dem der forsøgte at kuppe hende, de har ikke rigtig fået tid til at organisere sig, og dermed heller ikke hiver, hvem det er, de egentlig satte sig på. Så derfor kommer nu et langt, kan man sige, opgør, man jo også diskussion med forskellige fløje om, hvem der skal være formand. Og se, det vil jo nok være nogen, der går ind for den store koalition, og nogen, der er imod, og derfor bakter den tyske regering. Ja, det er jo spændende, fordi hun er jo støtte af Merkel. Og Socialdemokratiet støtter, og måske den vigtigste støtte, eller største støtte hedder det vel, som så nu mister formanden, og hvad betyder det for hvad kommer det her til at betyde for Merkels regering? Jamen, det kan jo føre til regeringens fald. Lige overmorgen, kan man så sige. Det er jo sådan, at det var en arles. Hvorfor det er i overmorgen? Det skal jeg lige forstå. Jeg sagde det jo ikke i overmorgen. Nå, ikke i overmorgen. Nå, er okay, jo lige ved at tro, Gud falder Merkel i overmorgen. Det vil det være. Nej, det tror jeg ikke. Man taler for altid om Merkel-dæmmerungen, det bliver mørkt over Merkel, men så hurtigt tror jeg ikke, det går. For de skal jo finde en, der kan afløse Andrea Nahles. Det er jo simpelthen fordi, du kan jo få en formand for SPD, som siger, at nu vil vi ikke mere, nu skal vi ikke fortsætte den her store koalition. Og så vil man jo altså stå med det problem, at så er der jo ikke flertal bag den her regering. Så derfor er det jo rimelig alvorligt, og derfor var Merkel jo også ude i går med et statement. Og det var også CDU's formand, Annegret Kramp-Karren, var også blive nu i regeringen, og vi skal fortsætte, vi har en forpligtelse til at lede Tyskland og Europa osv. Ja, det tror da fanden, når det er dem, der holder hende op, så vil man da helst ikke have, at hun lige trækker sig. Det forstår man da godt. Og hvad så, altså Løkke Friis, vil du ikke holde øje med det for os? Fordi Brian og jeg er jo ikke, altså, vi er eksperter i mange ting, men ikke tysk politik. Ja, det er selvfølgelig. Det kan du nok høre. Tak for at være over med os. Tusind tak, Løkke Friis. Det var sådan. Og god morgen til dig. Nå, det var da godt, at hun ikke gik af i overmorgen, så havde vi nok vinklet den historie lidt. Jeg synes også lige, der tænker jeg lige, den har vi underprioriteret. Mærke godt af i overmorgen. Nå, okay, således oplyst. Dette er Radio 24/7. Og nu skal vi til en historie, som jo kommer sig af, at vi egentlig dækkede en anden historie. Fordi at i sidste uge, der var vi jo i Vollsmose for at fange Inger Støjberg, ja, for at få en kommentar til den her Papus Wille-sag, som vi har haft to rapporter på i halvandet år, uden egentlig at få et interview med Inger Støjberg. Det fik de jo noget, ja, det kan man ikke kalde et interview, men hun sagde der i hvert fald, at hun henholder sig til, hun tidligere havde sagt, som jo så var ikke rigtig noget, men rundt om alt det der, sker der så noget andet. Ja. Og det er, at det var til et debatmøde, hvor vi skulle fange Inger Støjberg. Der er så 13 politifolk, fik vores rapporter talt. Du skal vente af med noget, Brian. Du skal vente af med at sige, at vi skulle fange. Ja, fange. Fordi så lyder det som om, det er jo det der med folk, i jagter. Det gør vi ikke. Vi skal ud og lette på hatten og sige pænt goddags. Goddag, Inger Støjberg. Ja. Vi skulle ikke fange hende. Nej, vi skulle ikke fange hende. Vi skulle møde hende. Og der er så 13 politifolk til stede i en gård, hvor der også sidder en kvinde, som var tildækket. Ja. Og politiet reagerer ikke på det. Hverken under debatten eller efter debatten, der varede omkring en time. Og derfor så ringede vi efterfølgende dagen efter, og spurgte Østjyllands chefpolitiinspektør Claus Arbo, hvorfor at der er 13 politifolk til stede op og ned af en tildækket kvinde, og ingenting egentlig sker. Ja, og grunden til, at man kunne forvente, at der skete noget, det er jo, at vi har tildækningsforbuddet, ikke? Ja. Eller populært burkaforbuddet. Det trådte jo i kraft i august. Ja. Så der sidder en kvinde, helt tildækket, masser af politifolk lige ved siden af. Hvorfor gør de ikke noget? Det ringede vi til chef politiinspektøren og spurgte om. Ja, man kan sige, at det er fuldstændig rigtigt, at politiet var til stede i Vollsmose i går i forbindelse med det her valgarrangement. Og det, vi var derude for, det var jo at sikre, at det valgarrangement, det kunne forløbe fredeligt og roligt for alle de fremmødte borgere og for de to debattører, der var derude. Det var det, vores primære opgave var ude i Vollsmose. Og så er det helt rigtigt, at ikke ret langt derfra, der sad en der tildækket kvinde. Og det vil jo altid bruge på sådan et politifagligt skøn, hvor delingsføreren i situationen skal vurdere, hvordan han vil håndtere den situation. Det han valgte i går, det var egentlig at lade hende sidde, og det gjorde han, fordi at han ville koncentrere sig fuldstændig om valgmødet. Og han vurderede lige netop i situationen, at hvis han begyndte at gøre noget med hende, så ville fokus flytte sig væk fra valgmødet og over til den kvinde, der sad derovre. Det de så gjorde i stedet for, det var, at de dokumenterede de observationer, politiet havde derude, og så er der udfyldt noget rapportmateriale. Og det rapportmateriale, det er så den grundlag for en efterforskning, vi er gået i gang med. Så efterfølgende er vi gået i gang med at forsøge at få kvinden identificeret, og så få efterforsket selv, hvad den overtrædelse, der kan være derovre, i det hun sat tildækket. Og hvad var det, altså, at politiet har været bange for, at der kunne ske? Jamen altså, det valgmøde, vi var derude, der var vores hovedopgaven var hos os, det var at sikre, at det kunne forløbe fredeligt og roligt. Og det er jo sådan set ikke, at politiet var i fokus til det valgmøde. Og der var det hans vurdering på det tidspunkt i går, at hvis vi begyndte at håndtere den anden situation, så ville vi kunne risikere at komme i fokus til det valgmøde. Og det var der ikke noget ønske om på det tidspunkt. Så derfor valgte vi at dokumentere og observere og så skrive politirapporter. Og det er så det, der nu har den her baggrund for en efterforskning, vi har iværksat. Og hvorfor gjorde man så ikke det fra politiets side, at man ventede til Inger Støjberg og Zenia Stampe og debatmødet var overstået, og så gik hen til kvinden? Hun sad der jo i lang tid bagefter. Det kan også godt være, at prioriteringen var at lade mødet køre færdigt, foretage observationer, og så udfærdige politirapporter, og så er vi så gået i gang med at efterforske. Det var den prioritering, der blev lavet på stedet i går. Om vi sådan i en konkret situation kunne have gjort det ret meget anderledes, det synes jeg er rigtig svært at vurdere, som lige her, når ikke jeg var derude på stedet. Men det var den måde, vi valgte at gøre det på. Hvad kunne den negative konsekvens have været ved, at man bare lige ventede til politikerne var væk, og så var gået over og talt med hende? Men det ved jeg heller ikke, om der kunne være nogen negativ konsekvens ved. Den beslutning, der blev truffet derude i går, det var, at vi ville gøre det efterfølgende, og det er vi i fuld gang med at gøre nu. Og hvad har I kan bruge til den efterforskning, når I ikke nærmede jer kvinden? Hvad der er i den konkrete efterforskning, vil jeg ikke sige noget om. Det er den, vi er fuld gang med nu, og vi udtaler os ikke om baserende efterforskning. Kan den efterforskning blive lige så god, som hvis politiet faktisk havde nærmet sig kvinden og identificeret hende og talt med hende? Det kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt, fordi den er ikke færdig endnu, så det kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt. Hvis det viser sig, at I ikke nu her efterfølgende kan identificere kvinden og finde ud af, hvad I kunne have fundet ud af ved at gå hen og tale til hende efter mødet, hvor hun sad i lang tid, er det så en fejl, at I ikke gjorde det efter mødet? Det kan jeg simpelthen ikke vurdere på nuværende tidspunkt. Altså, vurderingen var derude på stedet, at vi ikke ville gøre det lige her nu. Det var en helt konkret afvejning, som delingsføreren skal træffe derude. Så hvad der var sket, hvis, altså det er fuldstændig svært at vurdere, men jeg håber selvfølgelig, at den efterforskning, vi nu går i gang med, den kan bringe os til det samme slutresultat, som en anden måde ville have gjort på. Ja, Brian. Kvinden sidder der. Politiet gør ikke noget. De dokumenterer, vælger de at gøre og følge med. Og nu bagefter går de så i gang med en efterforskning. De kunne jo bare lige have gået over til kvinden og sagt, sidder du i burka? Ja. Jeg kan se, at nogle af lytterne er allerede vrede på os og siger, hvad vil I nu også rive burkaerne af kvinderne? Sikke et indslag skam, ja. Skam, ja. Men det er jo ikke... den skal jo ikke rettes mod os, den her pil. Der er jo en lov. Der er jo en lov, og lov skal holdes. Tildækningsforbuddet, eller burkaforbuddet, det trådte jo i kraft 2018 august. Det er jo politikeren, der har indført det. Og så skal politiet selvfølgelig efterleve det. Og det forbud gør jo, at det er forbudt på offentlige steder at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, medmindre der foreligger det, man kalder et anerkendelsesværdigt formål. For eksempel karneval eller et eller andet. Eller i de rigtig kolde vintermåneder må man også godt allernådigst... Man må gerne dække næsen, hvis det er meget koldt. Hvis det er rigtig, rigtig koldt. Hvor koldt, det ved man så ikke lige. Og så er det jo så op til den enkelte betjent at vurdere, om ansigtet er for tildækket. Og det var det jo i det her tilfælde. Og der er ingen, der gør noget. Og så bagefter vil de nu åbne en sag og se, om de kan finde ud af den, der har været tildækket, om de kan identificere den, der har været... Det havde været nemmere måske at tage på stedet. Det ved jeg ikke noget om. Jeg er ikke betjent, men det er jo, som du siger, det er jo bare ved lov. Altså politikeren har besluttet, at det må man ikke. Nej. Og bødestraffen er jo altså 1000 kroner. Ja. I første omgang. Og så hvis man bliver ved, så er det 2000 og 5000, og så er det 10.000. Og der var faktisk rimelig mange, altså jeg tror, at Ritzaus Bureau lavede en optælling efter et halvt år. Den trådte jo i kraft i august sidste år. Ja. Og et halvt år senere havde man jo registreret 109 anmeldelser, der havde ført til 22 sigtelser og 13 bøder. Så det er jo ikke, fordi det jo ikke er noget... Altså man gør jo noget almindeligvis, når altså, politiet har jo reageret på det flere gange. Ja, der er også en lytter, der skriver, næste gang jeg kører for stærkt på arbejde, så håber jeg, politiet vil nøjes med at observere. Men der vil jeg så sige, der kan de jo så ret nemt bagefter finde ud af, hvem man er, for der har man jo nummerplade. Jeg vil se, hvem det er, der har kørt for stærkt, ikke? Det kan man jo ikke her. Du kan jo ikke bagefter gå ind og se, hvem det er, der gemmer sig i en burka. Det er jo ligesom det, der er... Altså, man er jo tildækket. Det er det, man ikke må. Og hvad betyder det jo så? Det interessante er jo, at det er jo ikke... Altså, der er en lov. Og så er det op til den enkelte betjent at vurdere, om man har været tildækket uden anerkendelsesværdigt formål. Stakkels betjente, siger jeg bare, ikke? Og i det her tilfælde, som jeg forstod, chefpolitiinspektøren, var man jo på en anden opgave. Ja. Og havde derfor fokus på noget andet. Det giver jo meget god mening, at man så ikke lige bagefter går over og siger, hvor hun jo bliver siddende kvinde og siger, hey, du sidder i... Samtidig med, der har været en politisk debat der, ikke? Og hun sidder i det offentlige rum, og nu vil man så efterforske bagefter. Og det har vi et lille svar fra Claus Arbo, chefpolitiinspektøren der. Lige præcis, hvordan har man tænkt sig at gøre det? Vil det sige, at hver gang der er valgkamp rundt i landet, hvis man så sidder i et offentligt rum tildækket, så agerer politiet ikke, selvom det er strafbart? Nej, det vil jeg ikke sige. Det her var en helt konkret vurdering, der blev truffet i den helt konkrete situation. Man kan ikke have nogen generelle konklusioner ud fra den konkrete beslutning. Det er en helt konkret beslutning og vurdering og afvejning, der blev truffet i hver enkelt tilfælde. Vil det sige, at hvis man som politiansat er til arrangementer, hvor der er politikere og debat, og man samtidig observerer et strafbart forhold i det offentlige rum, så skal man se bort fra det og koncentrere sig om den politiske debat? Men det kan du ikke generalisere. Altså, du kan ikke generalisere det på den måde. Det, der var prioriteringen i går, det var, at valgmødet kørte færdigt, og så håndterer vi det andet bagefter. Det kan være, at det bliver anderledes næste gang. Det er jo svært. Det er jo svære afvejninger og balance, som vi hele tiden skal træffe på de ting, vi er derude for at beskytte, kontra det, der sker rundt omkring. Og lige i går var det så beslutningen, at vi håndterer det andet bagefter. Det kan være, at det bliver anderledes næste gang. Det er umuligt for mig at sige. Kan du forstå, hvis nogen vil mene efter det her, at I ikke tager tildækningsforbuddet særlig alvorligt? Nej, det synes jeg egentlig, vi gør. Men vi vurderede i går, at vi ville prioritere, at valgmødet kunne foregå stille og roligt, og så besluttede vi at håndtere det andet bagefter. Sagde chefinspektøren til vores kollega Tine Toft, altså en kvinde, der var mødt op til et valgmøde i tildækket med tildækning, eller burka, eller niqab. Vi ved faktisk ikke helt, hvad den hedder, den her. Det skal politiet jo efterforske nu, bagefter. Og ja, det var til Tine Soft, vores reporter, han sagde det. Brian, jeg skulle have læst mit nyhedsoverblik op. Men ja. Så sker der jo det, der nogle gange sker herinde i studiet, at den blå lampe blinker, ikke? Jeg kan jo bare lige sige, at det var noget med retten til tidlig folkepension, som jeg skulle have talt om, fordi Mette Frederiksen og Lars Løkke, de debatterede jo det i går. Det kommer vi til i næste time, så det når vi. Så skulle jeg have fortalt om det her med, at Morten Østergaard, han skærper tonen, kommer vi også til. Og så skulle jeg have fortalt, at der er sket, at lønningerne ikke følger med. Altså, det går godt i samfundet, men lønningerne følger ikke med. Det er en anden historie. Og så får de sol på Bornholm. Og så bliver det altså op til 28 grader rundt omkring. Det er eddermame en dejlig næsten sommerdag. Men det var altså et ganske kort nyhedsoverblik, fordi der er sket det, at den blå telefon ringer herinde. Og det vil jo sige, at vi har en VIP. Very important person. Ja, det passer måske meget godt. VIP. Hvad? Ja. Og det er dig, Christian Jensen. Er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi du ringer ind. Hvor lang tid har du til at snakke med os? Jamen, som jeg lige sagde til din assistent ud på den tid, så er det klokken 06.43, for at være helt præcis, hvis jeg startede der et andet radioindslag på en anden kanal. Ja, 06.43. Det er også i orden. De 14 minutter, der skal vi jo selvfølgelig tale om det her med Davos. Og det, der hedder World Economic Forum. Det er jo sådan et topmøde, hvor alle de store penge, der selv inklusiv finansminister Christian Jensen, mødes. Og det er jo dyrt, kan man godt sige, ikke? I deltager i det dernede i Schweiz, i Davos hver år. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at en dansk finansminister kommer derned. Du var med dernede i 2018 i januar sammen med din spindoktor. Og de dage, I var dernede, kostede 68.488 kroner alene i hoteludgifterne for de tre overnatninger. Og vi skal snakke om en time med din kollega Troels Lund. Han havde lidt mindre end dig, men altså også rigtig mange penge brugt han på det. Sådan helt overordnet, altså når man sidder og hører det der, at Kristian Jensen har brugt 68.488 kroner på hoteludgifter i 3 overnatninger, så tænker man, det er godt nok mange penge. Havde I undersøgt, om I kunne bo billigere? Ved du hvad, det er rasende dyrt. Det er helt vanvittigt dyrt. Altså de priser, der er nede i Davos, det er jo ligesom at tage folkemødet på Bornholm, og så på nærmest på speed, fordi de skruer priserne enormt op. Men det gør det jo, fordi det er lige præcis der, man har chancen for at møde en lang række personer, man ellers skal rejse mange steder rundt i verden for at kunne mødes med. Der mødes man på et sted på én gang, og derfor får man lavet rigtig mange aftaler og rigtig mange møder i løbet af de dage, vi er dernede, som vi ellers skulle have brugt mange flere kroner på og skulle mødes med andre steder. Og så spørger du, om vi har undersøgt priserne af andre steder. Ja, det lover jeg for, at vi har. Vi har prøvet rigtig mange forskellige ting. Vi har både prøvet at bo længere væk fra centrum. Vi har prøvet at bo i slags minikollektiv. I 2017, der lejede vi en lejlighed gennem sådan noget Airbnb-agtigt noget, og boede sammen med en journalist for at få nedbragt omkostningerne. Så vi har prøvet mange forskellige ting. Og det er rasende dyrt. Og det kan jeg godt forstå, hvis folk de undrer sig over. Indtil man lige husker på, at det at komme afsted til Davos betyder, at jeg mødes med en lang række forskellige personer, som jeg ellers skulle have brugt mange flere kroner på at rejse ud og mødes med på andre tidspunkter. Ja. Hvad var det for et hotelværelse? Altså, hvor stort var det, og hvordan så det ud? Til 68.000? Ja, nu tror jeg, at folk de skal sætte sig ned, inden jeg fortæller videre. Men hvis du forestiller dig sådan en skilejlighed i Alperne, og en dobbeltseng, som jeg så delte med min særlige rådgiver, Christoffer, uden fjernsyn på værelset, med et nedslidt 70'er toilet, så er nogenlunde sådan en oplevelse, vi havde. Og det skulle jeg alligevel betale det blege for, fordi det simpelthen er, hele byen er skruet op i pris. Og du sidder jo så som kassemester. Du prædiker jo nøjsomhed alle steder i staten, og de har skulle spare 2% om året, alt det her, ikke? Sådan en, du sidder jo som ham der kassemesteren, der siger, nu skal I spare lidt. Hvordan, altså, det må du vel nærmest have gjort fysisk ondt på dig at skulle bruge 70.000 kroner for 3 nætter? Jamen, det gør ondt, og det gør det. Men hvis I nu regner med, at inklusive flyafgifter, inklusive andre hotelafgifter, så skal jeg betale en 15-20.000 for at kunne komme ud til bare et af de møder, jeg har holdt 3-4 stykker af hver dag igennem, så kan man ret hurtigt regne ud, at det er billigere at tage til Davos og gennemføre de her møder og kontakter med kollegaer fra New Zealand, kollegaer fra USA, lang række folk rundt omkring fra, så man kun har den en mulighed at mødes med så koncentreret, som der er i Davos, ja, så er det faktisk, på trods af den vanvittige høje pris, det bliver nævnt her, så er det en god investering. Og det er også derfor, at det ikke bare er politikere, men lang række erhvervsfolk og folk fra de faglige organisationer, eksempelvis 3F, der vælger at tage til Davos og bruge de her mange penge på at mødes med lige præcis beslutningstagere og nøglepersoner fra hele verden. Ja. Og hvad, altså, hvis nu I boede dig og din spindoktor, altså når statens folk rejser, så må de bruge 1.500 kroner, hvis man er i Schweiz per nat, ikke? Du er jo minister, så derfor gælder lidt andre regler for dig. I har jo så brugt 70.000 kroner, dig og din spindoktor, på 3 dage. Hvis I nu havde boet en time væk, så havde I nok godt kunne overholde de der regler. Hvorfor gjorde I ikke det? Det kan vi faktisk ikke. Altså, du skal noget længere end en time væk. Fordi vi prøvede i 2017, tror jeg det var, at vi prøvede at bo noget længere væk. Og der brugte vi rigtig mange kroner på at køre taxa frem og tilbage. Fordi så ligger man uden for det normale kan man sige, transportnet, der er omkring topmødet i Davos. Og der brugte vi rigtig mange kroner på at ligge og køre transport frem og tilbage. Så det blev ikke væsentligt billigere. Man skal endnu længere væk, og dem have endnu længere transporttid, og miste muligheden for og holde de møder, hvis jeg skal have på et andet tidspunkt. Så min vurdering, og det er selvfølgelig min vurdering, det er, at selvom det er dyrt, så er det der, vi får mest effekt for pengene. Ved at bo tæt på, have mulighed for at kunne bruge den interne transport i Davos, have mulighed for at kunne gå til langt de fleste møder, og så mødes med flest muligt, for der igennem at slippe for at skulle gennemføre rejser eller andet på senere tidspunkt. Hvem var den vigtigste, du mødes med? Jeg tror faktisk, den vigtigste, hvis man skal tage det sådan, var Larry Fink, der er direktør for et investeringsfirma, der hedder BlackRock. Og man kan godt tænke, hvorfor i verden er det ham, der er vigtigst i en verden, hvor der er så mange politikere. Og det er det, fordi at han er toneangivende for, om hele verdens investeringsselskaber begynder at tage højde for bæredygtighed, for klimaforandringer. Og den dialog, vi havde, om hvordan jeg synes, at de skulle prøve at inddrage de 17 verdensmål i deres investeringer, hvordan de skulle få øjnene op for at investere i virksomheder, der har teknologien i forvejen. Det tror jeg er med til at flytte nogle investeringer til Danmark, og dermed med til at skabe nogle danske jobs. Han er jo sådan en, der snakker med sine medarbejdere rundt omkring i verden på Skype. Hvorfor kunne du ikke mødes med ham på Skype? Jeg tror simpelthen ikke, at det var muligt få et møde med ham over Skype. Når man kigger på, hvor lille et investeringsland Danmark er i forhold til resten af verden og de investeringer, de har. Men fordi vi fysisk var til stede, og vi fik arrangeret et møde på stedet, så skulle man gå hen, prikke ham på skulderen og sige, prøv at høre, jeg er finansminister i Danmark, jeg har et rigtig godt tilbud til dig, jeg skal ikke drikke en kop kaffe. Og så få din mødestand, det synes jeg var utroligt væsentligt. Jeg havde en konkret sag sammen med en dansk virksomhed, der havde problemer i et land, som jeg ikke skal nævne her, for ikke at skabe problemer for vores forhold til landet. Men vi var på stedet med virksomheden og den pågældende finansminister, fik en afklaring af, hvordan dansk investering kan give danske arbejdspladser i et tredje land. Det håndterede vi på stedet, fordi vi var der, og fordi man kan andre ting, når man er face-to-face, end når man er over Facebook og Skype. Er det gælder det så også dine medarbejdere, du ved, rundt omkring, som normalt kun må rejse for 1.500, du rejser for 70.000? Altså, det der, det er jo sådan et argument, som alle kan bruge. Det er også vigtigt, jeg kunne ikke andet. Ja, det er jo det samme, når der er nogen, der rejser nogle gange på første klasse eller sådan noget. Kunne man ikke lige få andre billetter? Altså, forstår du argumentet om det der med, alle kan jo sige, det jeg skulle var enormt vigtigt? Det forstår jeg da fuldt ud. Altså, jeg diskuterede meget ofte med mine medarbejdere inden tog afsted. Er der virkelig ikke andre muligheder? Er der ikke mulighed for, at vi kan finde et billigere hotel? Er der ikke mulighed for, at vi kan finde en eller anden form for bofællesskab, ligesom vi har prøvet det ene år, for at få presset prisen ned? Men det er bare svært at få adgang til Davos på en billig måde. Og det er jo fordi, at det lige præcis i Davos, ved World Economic Forum, er rigtig mange af de beslutningstagere, som alle gerne vil have fat i. Og det er så utroligt svært at få billetter og adgang derind til. Og derfor så vurderer jeg, og det er min vurdering, at det var en rigtig investering. Og jeg vil sådan set opfordre endnu flere finansministre til at deltage, fordi jeg tror, det er utroligt vigtigt, at man også mødes med fagforeningsfolk, med erhvervsledere, med civilsamfundsorganisationer, for at kunne komme videre. Christian Jensen, der er noget, vi lige sidder og tænker på. Hvorfor var din spindoktor med? Kunne man ikke have sparet noget der, hvis han ikke havde været med, hvis du havde taget dig ned selv, eller eventuelt, når du Troels Lund også var i byen, og I boede sammen uden spindoktor, så havde man jo sparet rigtig mange penge. Jo, men nu var Troels og jegs kalender lidt forskellige. Altså, jeg kom direkte fra et finansministermøde i Bruxelles. Jeg tror, han var der lidt før mig, og tog afsted lidt efter, og derfor, hvis vi skulle i gåsøjne have delt en lejlighed, der så havde plads til os, dem der var med, så tror jeg, det var enten at blive dyrere. Så vi har jo prøvet det her. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg synes, det er sjovt at bruge de der knap 70.000 kroner på overnatninger. Altså, eller langt hellere bruge dem på noget andet. Især fordi, at vi jo står op omkring klokken 6 om morgenen, og er tilbage i vores seng igen kl. 23, og de sidste 7 timer, der bruger vi ikke meget tid på hotellet, for at sige direkte. Hvis vi kunne spare nogle penge, så gør vi da gerne det. Men hvorfor skal din spindoktor med? Altså, du siger selv, du går hen og prikker ham på skulderen og siger, hej, jeg er finansminister, det er den personlige kontakt, der er så vigtig. Hvorfor skal spindoktoren så med? Det er sådan, at en lang række af de opgaver med at få skabt kontakterne, foregår ved, at man taler assistent til assistent. Og ved at, når jeg sidder inde på et arrangement, hvor eventuelt holder tale, eller med et debatpanel, at så forsøger min særlige rådgiver at kontakte de andre for at sætte det næste møde op. Og derfor så er det program, vi starter ud med, når vi rejser afsted til Davos, det bliver altid ændret. Og mange af de ændringer, det foregår ved, at der bliver lavet noget benarbejde, mens jeg er i gang med at holde det ene møde, så bliver det næste møde forberedt eller aftalt. Hvor mange dage bookede I egentlig, det der værelse? Det kan jeg ikke huske. Altså, 7 dage, kan jeg så opfylde. Ja, I skulle bruge den i 3. Hvorfor have værelset booket mange flere dage, end man egentlig skal bruge det? Fordi det var den mulighed, vi havde for at komme ind. Og de alternativer havde været dyre. Altså hvis vi kunne have booket det i 3 dage, så havde vi booket det i 3 dage. Hvis vi kunne booke det i 4 dage, så havde vi booket det i 4 dage. Udlejeren af værelset ville have, at det skulle bruges i 7 dage, så vi ikke skulle bruge det i 7 dage. Og når vi så vurderede, hvad det ville koste i forhold til at have et af de formelle hoteller, der er, så havde det været en langt højere pris. Der er en lytter, der spørger, om I ikke bare kunne have booket en autocamper, og så kørt op og sovet i den? Det lyder som en god idé, hvis ikke det er fordi, at det ikke er muligt at køre ind i en autocamper. Nå, heller ikke hvis du er Christian Jensen, finansminister i Danmark, så er det ikke, de vil lukke dig ind alligevel. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Derudover så, altså for det første, så er Davos i januar måned. Ja, det kan godt være, det vil være koldt. Altså, det er rimelig koldt, og jeg tvivler på, at de har en campingplads, hvor man kan være. Ja. Men spøg til side, Jensen, du får lige en mulighed her, du skal være ude om et minut. Lige sige til de socioassistenter og sådan noget, når de skal på kursus, så skal de bo på vandrehjem og sådan noget. Hvad har de fået ud af, at du brugte 70.000 på 3 nætter? De har fået en kontakt til en række investorer, som vil investere mere i Danmark. Så får en flere arbejdspladser. De arbejdspladser gør, at der bliver skabt vækst og velstand, skatteindtægter, der gør, at vi kan ansætte nogle flere socioassistenter. Okay. Godt. Jamen, så er tiden ved at være gået. Vi kan måske lige nå et sidste spørgsmål, Christian Jensen. I weekenden var Jakob Ellemann ude og sige, at han ville ikke afvise at have formandsdrømme i Venstre. Og Inger Støjberg har jo tidligere heller ikke ville afvise det. Lykke vil ikke gå af, som jeg forstår det. Og du vil gerne være formand. Altså, hvad er din kommentar til, at Jakob Ellemann nu også lufter formandsambitioner i Venstre? Det er vist et spørgsmål, der ligger ret langt fra spørgsmålet omkring prisen på at deltage i Davos. Indrømme, det er korrekt. Det er rigtigt. Det er korrekt. Ja. Det er det godt. Ja, så i lige måde. Tak. Hej. Ja. Så skal han jo videre til et andet interview. Ja. Men vi fik da svar på, i hvert fald synes jeg, det her med, at Christian Jensen har brugt 68.488 kroner. Sammen med sin spindoktor. Ja, de havde ligget. De har ligget dobbeltseng der. Det er 11.400 per mand per nat. Og han sagde jo, at man lige skulle sætte sig ned, fordi man troede måske, det var luksus, han fik der. Ikke? Så man lige sætte sig ned, når man hørte, at det faktisk var... Der var ikke fjernsyn. Nej, og det var sådan noget 70'er toilet. Det siger vist også lidt om de der svejser, og hvordan de skruer op, når de ved, at hele verdenseliten kommer, ikke? Folkemøde på speed. Folkemøde på speed. Radio 24/7. Ja. Og skal vi i en anden boldgade, eller skal vi egentlig ikke i en anden boldgade? Nej, vi skal i en anden boldgade. Ja, vi kan lige sige, vi ringer til Troels Lund i næste time og hører, hvorfor han har brugt det er næsten 40.000 kroner til det samme. Det var noget billigere. Ja, det var lidt billigere. Det kunne man bare godt lade sig gøre. Så ved jeg ikke, om vi skal rose ham for at være billig, eller om det i virkeligheden også er mange penge, 40.000 for et par overnatninger. Og han havde boet i bofællesskab tidligere, og det var så noget billigere. Det var sammen med en journalist. Det synes jeg også, hvad er det for noget? Ja. Det er vel det, man kalder embedded. Og nu skal vi, og det var det, der var min overgang, nu skal vi til noget andet bofællesskabsagtigt noget. Enhedslisten ligger jo godt i målingerne. Nogle gange får de 8% i de målinger, og nogle gange er det 9%, og det er jo temmelig meget. Ja. På Enhedslistens hjemmeside, der kan man jo læse, at der står kollektiv rigtig, rigtig mange gange. De har en kollektiv ledelse, de går ind for kollektiv trafik og kollektiv velfærd og kollektive løsninger og kollektive rettigheder og kollektive ejendomsformer og kollektive banker. Mm. Og flere af politikerne i Enhedslisten lever de, som de prædiker. Det er jo det, som der er spørgsmålet. Folketingsmedlem Christian Juhl Han bor i bofællesskab med fællesspisning. Pelle Dragsted bor i kollektiv og spidskandidat på Fyn. Jesper Kiel har boet i kollektiv i 25 år, og så videre og så videre. Henning Hyllested, ja, ja. Gammel havnearbejder, han bor i et bofællesskab med fælles spisning og fælles arbejdsweekender. Ja. Ja. Og Johanne Schmidt Nielsen, hun gør det ikke mere. Nej, hun, har, hun gjort. Har gjort det. Nu bor hun i en stor villa. Ja. Topscorer på den her kollektivliste, det er den 70-årige tømrer Jette Gottlieb. Hun har boet i kollektiv på Christianshavn i København i 50 år. Ja. Og hun sad i Folketinget for Enhedslisten i op gennem 90'erne, 94 til 2001, og nu prøver hun jo at komme ind igen. Og det ser ud til at lykkes for hende med de her gode valg. De har Asger Juhl, vores kollega, mødt hende til en snak om kollektivisme i hendes gårdhave på Christianshavn i København. Ja, det er dejligt, at man deler det sure og det søde. Det er godt at gøre. Hvordan gør I det i dit kollektiv? Jamen, vi laver mad sammen. Vi deler madøkonomien. Vi deler huslejen. Vi deler alle de ting. Og vi har fælles forbrugsgoder, kan man sige. Hvordan det? Nå, jamen, vi har jo fælles strygejern. Vi har fælles ovn. Vi har, altså, vores køkken er jo et familiekøkken, ikke? Så vi opfatter os jo som en familie. Hvad med fælles indkomst og sådan noget? Vi har ikke fælles økonomi, men vi betaler det, den del af det, der er fælles. Hvorfor har I egentlig ikke fælles økonomi? Det er vi ikke nået til. Efter hvor mange år? Jamen, det er jo sådan, at når der er folk, der skifter civil status, og der sker mange forskellige ting, så derfor har der jo været noget ind- og udflytning i selve kollektivet. Og der er det klart, at det ikke er udgangspunktet, at man har fælles økonomi. Vi har også hver sit værelse, hvis du begynder at snakke om de gamle kollektiver og sådan noget der. Vi har hver sit værelse. Men hvorfor er det, at I ikke deler økonomien også, altså indtægterne, og slår det sammen i en stor pulje? Jamen, det har vi bare besluttet ikke at gøre. Hvad synes du, man skulle gøre det? Nej, det synes jeg sådan set er fint, som det er nu. Hvorfor ikke hvorfor? Dele? Ja, fordi så nyder man jo efter evne og yder efter behov, sådan, du ved. Ja. Jo, men sådan har vi ikke gjort det. Altså, vi har hver vores økonomi, men vi betaler en pæn del af den til vores fælles udgifter. Og det er en god begyndelse til det. Hvad har I af fælles arbejdsopgaver i kollektivet? Vi har masser, altså dels madlavning, rengøring, alt hvad der vedrører det at bo et sted, og så har vi fælles opgaver i hele huset, ikke? Hvor mange bor I? Vi bor fire i kollektivet, men det er jo en syvende del af en andelsboligforening, som jeg opfatter som et bofællesskab, fordi vi har boet sammen i så mange år. Hvad er det svære ved at have fælles rengøring, for eksempel? Der kan være forskellige standarder. Altså, den ene kan synes, at der ikke er rent, og den anden kan synes, det er da godt nok. Så der er nogle ting, man altid skal tilpasse, og det går som regel. Det er ikke skilsmissegrund. Det er meget sjældent, jeg har været ude for, at det var skilsmissegrund. Ja, hvordan løser man det, hvis der er en, der ikke altså, gør ordentligt rent? Ja, så snakker man sammen. Muligvis er det, fordi vedkommende aldrig har lært det, så kan man jo lære fra sig. Men hvad så, hvis det heller ikke virker? Jamen, det gør det. Jeg har endnu ikke været ude for, at det har været et kritisk stadium. Man tilpasser sig sine normer. Og den, der har den højeste standard, tilpasser sig også normerne. Sådan, at man ikke bliver ved at være den, der pukker på hver gang. Som man gør i et hvert samliv. Altså, det er jo meget indlysende. Har du prøvet at bo i kollektiv nogensinde? Nej. Nå, okay. Så kan jeg godt forstå, at du spørger så firkantet. Men det lyder også som en som om, at den politik, Enhedslisten fører, altså flugter meget godt med de værdier, du har for et kollektiv. Ja, det passer meget godt, ja. Hvor gammel er du? Jeg er 70,5. Er du så ikke snart ved at være for gammel til at bo i kollektiv? Nej, tværtimod. Altså, der var der rigtig mange ældre, der havde meget brug for det, fordi det er en god måde at støtte hinanden op på, og vi kender jo masser af historier om folk, der mister ægtefælle og går fuldstændig i stykker af det, ikke? Så tværtimod vil jeg da sige, at der er meget mere brug for det for ældre, når det kommer til stykket. Hvorfor? Jamen, fordi så har man en mulighed for et fællesskab, som ellers meget nemt ryger, hvis man har været vant til at være del af en tosomhed. Hvad er det mest positive for dig ved at bo i et kollektiv? Jamen det er det store input, der kommer fra flere forskellige voksne, der bor sammen. Hvad er det for input for eksempel? Jamen det kan være politiske diskussioner, det kan være forskellige idéer til alt muligt, som man kan altså få nye idéer til, hvordan man skal lave tingene og alt sådan noget. Hvad var den seneste politiske diskussion, I havde i kollektivet? Det var lidt om valgkampen, ikke? Er I alle sammen sådan lidt venstreorienteret? Det skal jeg jo ikke svare for, men altså ja, cirka. Altså nu spørger du om hele huset, ikke? Ja, kollektivet. Nå, kollektivet, ja, det må man sige. Altså der er ikke nogen til... Der er ikke nogen til højre for Enhedslisten? Nej. Jo, det kunne der godt være, men det, altså, jeg mener, det er ikke sådan, det næste spørgsmål, er det en betingelse for at flytte ind, at man er medlem af Enhedslisten? Nej, det er det ikke. Det er et socialt spørgsmål, hvem man flytter sammen med. Hvad er så den mest negative konsekvens ved at bo i et kollektiv? Jeg har egentlig aldrig mødt nogen. Ikke en eneste negativ konsekvens efter, var det cirka 50 år i kollektiv? Nej. Det har været det, der passede til min personlighed, så det har jeg været glad for. Skal vi lige prøve at vente 10 sekunder og se, om der kommer bare en eneste negativ? Nej, det gør der ikke, fordi det som du fisker efter, det er, om man lægger nogle bånd på sig, som man synes er ubehagelige og sådan noget. Men det har man jo i alle former for samliv, og alternativet er ensomheden, og den synes jeg ikke er et godt modstykke. Det, jeg fisker efter, er jo også altså, de negative konsekvenser ved en kollektiv socialistisk samfundsmodel. Hvor vi kommer så helt ned på kollektivet som et eksempel på det. Lad mig prøve at spørge dig helt konkret. At folk ikke yder det, de kan, fordi der er bare nogle andre, der gør det alligevel. Hvis en i dit kollektiv tænker, jamen jeg springer lige lidt rengøring over i dag, fordi... så kommer hende Jette der sikkert at gøre det. Det plejer hun at gøre. Mm. Folk altså, er lidt dovne. Ja. Er dovenskab en negativ konsekvens ved at bo i kollektiv? Det tror jeg ikke. Jeg har ikke oplevet det, men altså, det er da en helt usandsynlig ting, fordi det er jo klart, at hvis det bliver systematisk, så er man ikke egnet til at bo i kollektiv, vel? Altså, man skal jo være en del af det, og hvis man systematisk og konsekvent ikke er en del af det, så egner man sig ikke til det. Smider I så folk ud? Det er sket en enkelt gang, men det var noget helt andet. Jeg har det sidste spørgsmål her i den der meget hyggelige gårdhave på Christianshavn i København, hvor fuglene synger, og der er ret grønt, og vi sidder på en bænk her. Mm. Nu beder jeg bare om at give et bud på noget, som du ikke nødvendigvis ved noget om, men jeg har her til formiddag skrevet sms'er og mails til alle spidskandidater i Enhedslisten og alle medlemmer af Folketinget for at høre, om de bor eller har boet i kollektiver eller bofællesskaber. Ja. Og det viser sig, at der er rigtig mange, der har gjort det. Ja. Både i folketingsgruppen og blandt spidskandidaterne. Ja. Kan du prøve at komme med et bud på, hvorfor der er så mange i dit parti, der vælger at bo i bofællesskaber og kollektiver? Altså, jeg havde ikke en anelse om det, men det er jo formodentlig det, du selv sagde, at det er, altså, det harmonerer godt med de værdigrundlag, som Enhedslisten er på. Og man kan også sige, at af at bo i kollektiv, bliver man mere kollektiv. Og det vil sige, at det fremmer selvfølgelig også det politiske ståsted, der bygger på sådan nogle tankegange. Tusind tak for interviewet. I lige måde. Radio 24/7. Jeg hedder Mira, og jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Har du haft de helt perfekte forudsætninger her i livet? Det har jeg heller ikke. Men skal det afgøre vores fremtid, eller har vi et valg? Vi kan vente på, at andre måske ordner det for os. Eller vælger vi selv at være løsningen? Vi kan enten acceptere at gå det her, det er Mira, der taler om, hvorvidt man har haft en god start på livet. Det har hun ikke selv, siger hun. Problemet er bare, at det sådan set er løgn. Altså, det er jo ikke rigtigt, det her, Brian. Det er ikke Amira. Og det, hun taler om, er jo ikke hendes egen barndom, fordi det her er en kampagnevideo. Mm. Og man kunne jo måske forvente, hvis der er nogen, der stiller op i sådan en kampagnevideo, at det så også ligesom er rigtige mennesker eller personer. Det er det ikke. Der fortæller om deres eget liv. Det er en skuespiller. Mm. Venstres Ungdom kører en kampagne, hvor de argumenterer for retten til at bære tørklæde og retten til at lade være. Og i VU's, altså Venstres Ungdomskampagne, så har de så brugt en muslimsk kvinde med tørklæde, der hedder Amira. Men spørgsmålet er jo så, altså, hvem er hun så, når vi ved, hun er ikke Amira, og hun er ikke muslim overhovedet? Jamen, det har vores rapporter jo, at natten, Al-Adham jo ringet til hende og hørt til. Og så kan man jo så høre, hvem er hun så? Hej, Clara. Hej, Clara. Du taler med den anden fra det 24-7. Ja, hej. Du medvirker i den her Venstres valgvideo, Venstres Ungdoms valgvideo. Ja. Clara, jeg har lige et hurtigt spørgsmål. Hedder du Amira? Nej, jeg kan godt forstå, at du er meget undrende omkring det. Har du nogensinde gået med tørklæde til hverdag? Det har jeg ikke, nej. Har du nogensinde været muslim? Det har jeg heller ikke, nej. Hvordan synes du, det fremgår, når man ser videoen? Altså, har man et indtryk af, at det er skuespil, eller tror man faktisk, at du hedder Amina i virkeligheden? Sådan er det jo lidt med alle reklamer. Altså, man skal jo ikke stole 100% på det. Og sådan er det også med politik. De siger en masse, men der sker ikke så meget. Sådan er det også med politik. Man skal ikke stole 100% på det. Nej, det er jo sådan en opfordring. Lad være med at stole. Det hedder jo, Venstres Ungdom skriver i det her opslag, som videoen er tilknyttet, altså mød Amira. Lad flere danskere møde Amira inden valgdagen. Men det er altså Clara, som ikke er muslim. Ja. Ikke har været det. Hun har aldrig gået med tørklæde. Nej. Og når man så siger det her, mød Amira, og laver sådan en video, kunne man så måske forvente, at hun hed Amira, gik med tørklæde og var muslim? Det har vi jo så spurgt formanden for Venstres Ungdom, Jakob Sabro, for. Det var ham, vi havde igennem den anden dag, der forklarede det der med, at de havde spioner ude. Og ham har vi så spurgt om det her med, hvorfor lave en reklame, eller det er det jo ikke engang, en kampagnevideo, om en, der hedder Amira, som så slet ikke hedder Amira. Det er vores reporter Adnan Al-Hadami, som har ringet og spurgt formanden for VU om det. Det er Jakob Sabro. Hej Jakob, det er Adnan fra det 24-7. Hej, Adnan. Hej, Jakob. Jakob, vi har en person i jeres kampagnevideo, som er opdigtet. Hvorfor har I opdigtet en person? Den person, der har hovedrollen i vores kampagnevideo, det er en skuespiller, og det ser jeg sådan set ikke noget problem i. Vi vil gerne fortælle den gode historie om de mange velintegrerede indvandrere, der er derude, fuldstændig ligesom Amir her i videoen. Min tese er, at der er mange tusind ude i virkeligheden, ligesom hende. Når vi har valgt en skuespiller, så er det jo egentlig også på grund af de reaktioner, vi kan se, der er kommet nu her. Altså, hvor hun er jo nærmest tænkt ud, inden vi har fået hyret ind til det. Og hvis man havde fundet en, der færdes i muslimsk miljø, så kunne vi godt frygte, hvilke konsekvenser det kunne have for hende, for at være helt ærlig. Så det er egentlig bevidst, at vi har taget en skuespiller ind. Okay, men det fremgår jo bare ikke i jeres opslag, at det er en skuespiller. I skriver, mød Amira, og så skriver I senere, Danmark skal være åben for folk som Amira. Så skriver I også, del videoen og lad flere danskere møde Amira inden valgdagen. Kan du godt forstå, hvis folk tror, at hun ikke er fiktiv? Det kan være, at folk tror det, men altså for mig der er det sådan set ikke det vigtige. Altså, vi ved, der er masser derude, fuldstændig ligesom hende. Og den fortælling vil vi gerne have frem. Altså for mig der er det vigtige ikke personen, det er fortællingen. Og den synes jeg er sat rigtigt. Men hun eksisterer jo ikke. Der eksisterer tusindvis som hende. I skriver, mød Amira, del videoen og lad flere danskere møde Amira inden valgdagen. Hvor kan man møde Amira? Jeg tror, hvis man går en tur ude i sit nabolag eller på gader og stræder, vil man møde masser af eksempler på velintegrerede indvandrere, ligesom Amira. Så det vil jeg opfordre til, at man gør. Okay. Hvad hedder Amira i virkeligheden? Det har du vist researchet dig frem til. Jamen, nu spørger jeg dig, hvad hedder hun i virkeligheden? Ja. Det synes jeg ikke, jeg har pligt til at oplyse. Jeg er udmærket godt bekendt med ens identitet, men jeg synes ikke, jeg har pligt til at oplyse over dig. Er hun muslim? Det aner jeg ærligt talt ikke. Okay, og går hun med tørklæde til hverdag? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv mødt hende. Okay, vil du være, Jacob? Tak for interviewet. Ja, selv tak. Det er godt. Hej. Ja, det var Jacob Sabro, som er formand for VU, der forklarede, hvorfor man har lavet sådan en video, hvor det fremstår som om, at en kvinde er muslim, og bærer tørklæder, hedder Amira. I virkeligheden, så hedder hun for altså... For hendes historie ud, del den for hendes historie ud. Ja, i virkeligheden hun Clara Marie Rønnebro. Hun er skuespiller, hun er ikke muslim, og hun går ikke med tørklæde. Og hun siger også til os, at hun ikke sympatiserer nødvendigvis med Venstres Ungdom. Brian, Knud, i næste time, ja, der kommer Søren Pape. Det gør han. Og vi snakker med Troels Lund. Der er ikke andet at gøre som lytter, end simpelthen at blive hængende. Ja, man skal bare lige blive hængende, lige blive opdateret på nyhederne, og så komme tilbage til Brian og jeg. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix og Brian Weikart. Godmorgen. Er der lys i pæren i dag, Brian? Der er meget lys i pæren i dag, håber jeg. Nej, det er godt. Det er jo vigtigt, du... havde lys i pæren. Ja, det ved jeg så ikke, om hun havde. Nej. Det skal vi jo snakke om lidt her til morgen. Der er 50 timer til valget. Ja, det er vel kun 9. Ja, det er omkring. 49 nu måske. Mm. 49 timer. 2 dage, så kan folk stemme. Og så er det altså, det er lidt for slidt, men man kan godt sige, at det er slutspurten nu, ikke? Det er det jo. Det er nu, det gælder. Det er jo det er et faktum, Knud. Det er noget af det mest præcise. Vi kan ikke være mere præcise. Nej, okay. Og så starter vi jo lige morgenen her med vores lille rundflyvning. Droneflyvning. Ja, drone, den er meget god. Vi tager lige en tur i dronen for at se, hvad er der så sket i de her sindssygt spændende sidste dage inden valget. Hvad synes du? Altså, det vigtigste er jo, selvfølgelig, vi kan stemme lige om lidt, men de to kandidater. Altså, jeg ved godt, det skal ikke gøres til et præsidentvalg, men... Mette. Der er jo kun to, der kan blive statsminister. Uffe Elbæk kan ikke blive statsminister. Nej, nu Pernille Skipper bliver heller ikke. Jeg kan ikke sige det mere, og Pernille Skipper kan heller ikke. Der og er de to, der kan blive det. Og de mødtes jo i går, og det var sidste gang, officielt. Det er sidste duel, ja. Ja. Resten af tiden kommer til at gå med de her gigantdueller, hvor der står 13 mennesker og kæmper om ordet i en masse emner og får sagt... Ja, altså partilederrunderne, ikke? Ja. Så det var den duel, hvor de kan tale lidt mere, ikke? Jo, og der stod de jo så i går med Kåre Quist som mellemmand på Danmarks Radio, Statsradiofonien, og stirrede hinanden i øjnene. Jeg synes, tonen var skarp. Ja. De var... Skulle den da også være? Jamen selvfølgelig skal den det. Men det var så noget med, så siger Løkke, hende der ved jo sådan og sådan, sådan. Og så siger Mette, jeg hedder Mette, og jeg står lige her. Ja. Jeg ved ikke, om hun har trænet den der. Den tror jeg, hun var klar på. Ja, de har nok lige set. Læg mærke til, han siger hende, og han siger hende der. Du, så kommer du ind, og så siger du, jeg hedder Mette. Ja. Jeg står lige her. Ja. Eller så er der noget, hun greb i øjeblikket, men den var, der satte hun lige, og så han vendte tilbage til det flere gange. Mette. Så hun fik ligesom sat det stød ind der, ikke? Jeg har ikke lagt mærke til, at han siger hende der før. Det har jeg ikke selv lagt mærke til. Det er også sådan lidt patroniserende på en eller anden måde, ikke? De sidder og siger de der videoer igen og igen. Du står lige over for et menneske, og så siger du hende der, som om hun ikke er der. Ja. Den er egentlig meget godt set, hvis det er en spindekale, der har udviklet den. Jamen, når han sagde det efterfølgende, kan det godt være noget. Jeg har bare ikke lagt mærke til det. Nå, men de ser jo sikkert i de der videoer igen og igen og igen. Og du kan finde noget. Dælen dulme tro, at de har brugt mange timer på det her. Når der er sådan en debat, så sidder der jo spindoktorer og kigger alt igennem, hvad Lars Løkke har sagt, eller Mette har sagt. Hvor er angrebspunkterne? Ja. Når han siger det, så svarer du det. Så øver man dem jo igennem med folk, som sidder og skal lege Lars Løkke eller lege Mette Frederiksen. Nu kan vi jo ikke sige, at vi har ikke været med, men det er sådan, de gør. Man sidder og sådan laver lidt et skuespil, og så har man skrevet mulige svar ud, mulige angrebspunkter på det hele. Mm. Og det er jo altså, det, er jo det der måske gik en lille smule i den første duel, de havde. Ja. Det var i TV-avisen. Det var en lidt mindre ting, men det var vist også med Kåre Quist, hvor Mette Frederiksen jo kommer lidt ud at danse på det med pensionen, hvem der egentlig havde ret til det osv. Der har man siddet i Venstre og kigget på det der. Det er ukonkret. Ja. Hvad vil hun? Nu siger du, Lars, hvor mange, og hvordan, det sagde han jo igen. Og den det var det samme igen, og nu havde hun et andet forsvar. Nu det var helt tydeligt, nu havde Socialdemokratiets folk været nede og se, hvad skal man svare på det der. Første gang blev de taget lidt på hælene. Ja. Underligt nok. Ja, det undrede også mig, fordi altså, emnerne må jo være kendte for dem på forhånd. Ja. Så havde Mette Frederiksen jo ligesom i går, de skulle mødes, man har muligheden for at overraske med et eller andet, hive en ting op af lommen, gør et eller andet. Og det var, det havde de selvfølgelig også forberedt sig på. Det havde altså, fordi de ved jo, at Venstre vil beskylde Socialdemokratiet for det her skattestigning og skattehoppet, som de kalder det, ved at man vil lade banker bidrage mere, som de kalder det, bidrage. Banker skal betale mere og andre ting, og det falder så tilbage på den almindelige forbruger, hævder Venstre, og derfor er det reelt bliver det dyrere at være dansker. Og det er jo sådan set meget smart, fordi at the end of the day, klimaet fylder mange ting, der er nogle andre ting, udlændingen fylder mange ting, men danskerne er jo også folkesfærd, der stemmer med portemonnaen, ikke? Altså, vi stemmer jo også med tegnebogen. Og kan man lave et billede, der hedder, lige om lidt, hvis hende der kommer til, undskyld ikke hende, hvis Mette kommer til, så skal I eddermame se havregryn, yoghurt, hvad var det ellers, han ramsede op, stige. Alt muligt. Ja. Og der har de jo så siddet og tænkt, hvad gør vi? Og der havde de en lille... Det var ikke en kanin i lommen, det var en lille LED-pære. Det var en LED-pære i lommen. Ja. Og den trak Mette Frederiksen op. De står over for hinanden, og så skal hun jo bruge sådan en LED-pære til en billygte, som sådan et produkt. Og så vil man sige, jamen den stiger så kun 50 øre, hvis hun fjerner skattestoppet. Og så skal man jo nok sidde derhjemme og tænke, nej, det var da ikke ret meget. Nå, og det går ikke så galt. Det er nok det, der har været rationalet. Prøv lige at lytte med derude, hvordan det så gik. Vi kan godt tage en ting på bordet, fordi nu taler vi om skattestoppet. Og det er rigtigt, der har du og jeg en forskellig politik. Og I har sikkert set derude bag skærmene ret mange skræmmekampagner fra Lars Løkke i den her valgkamp. Skattehop, siger du. Det her er for dem, der ikke lige kører bil, sådan en lille pære, der skal i bilen, når man skal kunne lyse på vejen. Vi foreslår ikke at fastholde skattestoppet. Hvor meget vil den her stige med, når vi ophæver det? Cirka 50 øre i 2025. Nok lige knap 50 øre. Det er det, vi taler om. Folk køber ikke havregryn og kaffe og te og mælk og shampoo og alt muligt andet. Køber de kun LED-pærer til deres... Forhåbentlig ikke. Ja, hvad skal man... Altså, man skal også tænke... Man skal også tænke klippet. Hun står og vifter med den. Ja, ja. Og så er det som om, hun ikke rigtig ved, hvad hun skal bruge den til, da hun har trukket desværre. Ja. Hvad er det nu, jeg skulle med den LED-pære? Hvor sidder henne i bilen, når man bruger den her lygte, når man lyser på vejen og sådan noget. Det fortaber sig lidt i mumlen, ikke? Jo, hvad skulle hun have sagt? Meningen, hun bare skulle have sagt, problemet er, at man ikke lige ved, hvad pointen præcis er, men jeg må gætte på, at hun kunne have taget den op af lommen og sagt, prøv at høre, du snakker om alle mulige stigninger, det bliver dyrere at blive dansker, den her bliver 50 øre dyrere, har du mere? Du vil vide. Ja, og folk tror jo nok sådan... godt, at en pære er en, der skal lyse, ikke? Jo, men sidder der, hvor det går galt, er jo, at hun sådan står og hænger lidt. Hun står og ved ikke rigtigt, og så siger hun, det her, det er en pære. Den bruger man til at lyse med i en på bil. På vejen. Ja. Det er som om, at det, der skulle det have været en smart gimmick, måske fiser lidt ud. Ja, det gjorde den jo. Ja. Altså, det er jo stadig åbent, hvad pointen var. Jeg gætter på, at det er det her med, at ting bliver ikke så meget dyrere, Lars Løkke. Ja, og så er det, han spørger, jamen før køber folk ikke yoghurt og mælk og alt det der. Mm. Og efter duellen, så har vi jo en reporter derude af Dina Ren, som ligesom prøvede at få et svar på hos Mette Frederiksen. Hvad var egentlig ideen med den der LED-pære, som hun stod og holder i de der lige et par sekunder for lang tid? Hvad var ideen med det? Mette Frederiksen, et kort spørgsmål. Tak for i aften. Hvem besluttede, at du skulle tage en LED-pære med i studiet i dag? Jeg har sagt tak for i aften, og det gør vi derhen, og nu går jeg videre. Ja. Ja, det hun havde sagt tak for i aften. Som vi får altså ikke lige opklaret nu. Det kan være, at vi kan få det senere, hvad der var ideen med det her. Ja. Er der sådan noget? Ja, det synes jeg, der var faktisk. Der er sket rigtig meget i denne her weekend. Ja. Og jeg ved ikke, om vi kan nå at snakke om det alt sammen, fordi at, det er ikke i denne her time i hvert fald. Fordi sådan vi snakker videre i næste time. Ikke så langt væk. Det gør vi selvfølgelig. Men jeg synes, vi skal nå at vende det her. Jeg har allerede set, at der er, du ved... sikkerhed omkring bygningen og man tænker sig, det skal man ikke snakke om. Nej. Men det er jo, fordi Søren Pape er på vej. Ja. Og når han kommer, så går han bare ind. Så kan I kan bare sende ham ind i studiet, når han kommer. Yes. Ja. Men kan vi nå... Jeg synes, der er flere ting faktisk fra weekenden, der er spændende. For eksempel, at Jakob Ellemann... Uha, den er spændende. Ja, den er faktisk spændende. Det var Berneske, der havde fulgt ham med rundt en halv dags tid på hans campaign trail, eller hvad det nu hedder på dansk. Og der kommer de jo til at snakke om formandsposten i Venstre. Ja. Og fordi den er jo, det er jo Lars Løkke har jo faktisk ikke tænkt sig at gå fra posten selv. Det kunne han tænke sig, at han skal bæres ud. Den hedeste drøm for nogen i Venstre er jo, at hvis det går som præsten prædiker, eller som meningsmålingsinstitutterne prædiker, jamen så står Venstre til et nederlag, og hvad sker der så? så er der jo mange i Venstre, som du siger, Brian, der har håbet, at han bare går frivilligt, uden sværslag. Tror du på det? Ja, det lyder... Nej. Han siger det jo, det gør han ikke. Nej. Han har tænkt sig at blive. Og hvis man sidder af Christian Jensen, så er det jo lidt en mareridt situation. Ja. Fordi, hvad skal man så gøre? Skal man så trække sværet, det man ikke turde dengang i kælderen, og tage en, eller hvem skal kaste den første sten og sige, nu har du altså lige tabt et valg for meget, nu må du gå, kammerat. Og så er der jo jokerne. Inger Støjberg, som jo ikke vil afvise at deltage i det der. Og, og så kom Jakob Ellemann jo, som sagt, her i weekenden. Og, og egentlig også melder sig, altså han melder sig ind på den måde, at han jo ikke vil afvise at være den næste formand for Venstre. Det spørger Berlingske journalist om, skal du være den næste formand for Venstre? Og så siger han, nej, det tror jeg ikke. Det nemmeste ville jo være at sige nej. Ja. Men når jeg siger tror, når jeg tager det der lille forbehold, det er alt sammen noget, han siger, ikke? Så er det, fordi jeg virkelig håber og meget målrettet arbejder for, at vi genvinder regeringsmagten. Ja. Og helt ærligt, jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 6, 8, 10 år, men aktuelt nej. Det er næsten det eneste, man ikke må sige, når du bliver spurgt om det der, ikke? Ja. Det nemmeste vil jo være at sige nej, men når jeg siger tror og tager det lille forbehold, og så kommer der noget, ikke? Ja, det, det vil være uhæderligt at sige, at det aldrig nogensinde kommer til at ske, ja. Siger han om det. Jeg svarer ærligt, det nemmeste havde været bare at sige flat nej, men så ville du vide, siger han til journalisten, at det var løgn. Og det er jo altså en mand, som for ikke ret lang tid siden afviste det. Der sagde han jo kategorisk, nej, det skulle han ikke. Ja. Nu siger han, det kan han ikke svare nej på. Ja. Og det er spændende. Det er spændende. Så har vi jo Støjberg, der ikke har afvist det. Vi har Jakob Ellemann, der ikke har afvist det. Vi har Christian Jensen, der helt åbenlyst har sagt, at han er klar til kampvalg om det. Ja. Han tager den gerne. Og så er der Løkke, der ikke vil gå. Og Christian Jensens problem er jo, at han sidder lidt ligesom prins Charles over i England, ikke? En, der er kronprins, men har været det i så lang tid, at monarken vil bare ikke gå af. Og lige vil sige, altså det er jo lidt en anden situation, men det er jo det der kronprinsesyndrom i politik. Du risikerer, hvis du sidder så længe som kronprins, at blive slidt. Og når det så endelig en dag er din tur, så er du old hat. Så kan det være, ja, så er du overhalet af et eller andet, ikke? Jo. Det er risikoen jo. Ja. Og hvis det så bare var sådan, at der er en naturlov i Venstre, der hedder, jamen, næstformanden, han bliver selvfølgelig formand. Det er der jo bare ikke. Nej, og Venstre... det har Løkke jo været så venlig og sød og påpege. Det har Lars Løkke nemlig lige trukket af stallen og sagt, det er ikke en naturlov i Venstre. Ja. Men det er interessant det der, fordi de sidste par gange har det jo været sådan under, kommer til, der er han næstformand. Ja. Da Løkke kommer til, der er han næstformand, så er det Jensen. Så vi, og nu siger Løkke, det er ikke en naturlov. Det er ikke en naturlov, men det har det jo så været i helt utrolig lang tid. Ja, altså nærmest i altså, det, en mands minde er. Og der er det jo, der kommer en sjov krølle på det hele, ikke? Fordi hvornår var sidste gang, Jakob Ellemann spiller sig på banen nu med, sidste gang Venstre brød den her arvefølge. Præcis. Det var Jakob Ellemanns egen far, Uffe Ellemann. Ja. Der i 84. Så har han jo lovet Ivar Hansen, der er næstformand, at da Henrik Christoffersen går af, så er det selvfølgelig Ivar Hansen, der som næstformand skal være formand, selvfølgelig. Ja. Og så vender han om. Men det var det ikke. Og så tager han opgøret med Ivar Hansen, som jo var kronprins, og så bliver Uffe formand, og så er det været i de næste 16-18 år, eller sådan noget, ikke? Så den sidste, der har gjort det der, det er hans egen far. Ja. Det giver da lidt svung over historien. Det er svung. Og, men det er jo også, jeg vil sige, noget man nok godt kan regne med, tænker jeg. Hvis målingerne holder, og Blå Blok bliver, det ser det ud til nu, smadret fuldstændig. Ja. Og hvor det er svært at se, også fordi det var også noget, de blev sagde i går i debatten. Løkke sagde jo i går igen, men han sagde det meget tydeligt. Altså Stram Kurs og Nye Borgerlige, jeg har intet med dem at gøre. Mm. Så selvom de kommer ind, vil han ikke bruge dem til noget som helst. Ja. Det er simpelthen, altså der skal ske 38 mirakler oven på hinanden, hvis det skal, altså hvis målingerne er bare nogenlunde rigtige, hvis det her skal vindes. Og hvis han ikke bliver statsminister, så tror jeg, der er en rimelig bred enighed om, at det var nogenlunde det for Lars Løkke. Det vil jeg jo, tro. Men så er du tilbage ved det, du sagde først. Det kan godt være, der er bred enighed om det. Men hvis Lars Løkke ikke har tænkt sig at flytte sig af pladsen, så er det jo ikke sådan, at man bare stopper, efter man har tabt et valg. Nej. Så er der nogen, der skal sige, der skal udfordre, så skal der indkaldes til et, ekstraordinært landsmøde, og der skal, så skal han væltes. Ja. Hvis ikke, og ellers bliver han jo bare siddende indtil nu. Nogen skal på frem ud, hvis han ikke tænker at gå. Jeg vil så sige, at det han lavede med den bog, Lars Løkke, Befrielsens Øjeblik, det kom jo bag på så mange mennesker, der var så mange, der blev så sure over det. Mm. Jeg har svært ved at forestille mig, at han simpelthen bare bliver hængende som formand for Venstre i en valgperiode mere. Der er jo mange, der har interesse i, hvis de selv skal frem, så er det jo nu. Ja. Så det er jo nu. Men hvem skal så kaste den første sten, ikke? Hvem er egentlig Kristian Jensens støtter, når det kommer til stykket? Jensen, som jo har haft mange år til at rejse rundt og drikke kaffe rundt omkring, ikke? Mm. Altså, der kører jo, det lægger man ikke rigtig mærke til, men der kører jo et voldsomt kapløb over på Herningegnen, ikke? Jo. Der stiller både Inger Støjberg op, og der stiller Kristian Jensen op. Jeg kan godt sige dig, der er nogen, der kommer til at sidde og bide negle, når de der personlige stemmetal skal tælles op. Fordi det der, det er jo en styrkeprøve på, kan Jensen slå Inger Støjberg derovre? De stiller begge to op, de vil begge to gerne et eller andet sted måske være formand. Og der er sådan en magtbalance, det betyder altså noget. Mm. Hvad har du fået af personligt valg? Det er klart. Det kommer de til at sidde. Det gør de, men selvfølgelig, nu er det jo Venstre folk, der vælger deres formand, og ikke folk, der stemmer. Det er rigtigt. Og, men hvad for, hvor høj kurs er din aktie i? Det betyder også noget. Det selvfølgelig gør det det. Det giver dig medvind, men altså... Ja. Ja, jeg tænkte, Troels Lund har jo ligesom tidligere sagt, at Kristian Jensen er manden, der overtager. Mm-hmm. Jo. Og der tænkte jeg, nu er den lukket. Ja. Altså nu er der ikke mere at rafle om. Resten vil måske godt gøre sig interessante. Altså i den næste magtdeling, der skal være, så handler det jo også om at gøre sig en lille smule interessant, og det kan man jo for eksempel gøre ved ikke at udelukke sig selv til noget formandsnåde, så man skal have en pris for at tie stille. En sidste kommentar skulle være, at jeg tror, hvis man skal sidde og kigge på valgaften, og så peger kameraerne rundt noget sted, en jeg tror, man skal holde øje med, det er Claus Hjort Frederiksen. Han sidder som næster i det der parti. Han er egentlig alle sammen retter sig imod, når der sker sådan noget her. Mm. Jeg ved godt, han ikke sidder som sådan en overdommer under et eller andet træ ved Olympen, men han er en, der er vigtig. Og hvis han rejser sig op og siger, nu skulle vi måske til at snakke efter et nederlag om... Se fremad. Ja, ja. Så er ballet åben. Ja. Og det er bare en af de... Hvis vi skal derind på valgaften, så kan vi jo kigge, så kan vi jo se, hvad han vil, krigsministeren. Claus Hjort Frederiksen. Brian, der er 50 timer til. Og vi kommer til at snakke meget mere om politik. Det er sindssygt spændende, men vi kan nå, inden Søren Pape kommer, så kan vi altså nå en anden god historie. Ja. Fordi der sker jo også andet end politik. Lav lige den der skiller. Radio 24/7. Og det handler nemlig om Folkesparekassen, som profilerer sig på at være en bæredygtig bank. Men alligevel har de investeringer i forskellige investeringspuljer, hvor der er virksomheder, der mildt sagt har et blakket ry, når det kommer til bæredygtighed. Ja. Prøv lige at høre, Knud, hvad de ellers skriver på deres hjemmeside. Det her, skift bank til Folkesparekassen. Mm. Vi sætter mennesker og miljø før profit. Vi går ind for lige økonomiske muligheder for alle, bæredygtighed og transparens. Og hvis det er værdier, du deler med os, så skift bank og bliv del af et bæredygtigt selskab. Jeg tror ikke, man kan få bæredygtighed ind i flere sætninger her. Ej, den er virkelig pumpet men, op. Men det er ikke desto mindre, så når vi har jo kigget på, hvem er det egentlig, de så investerer i den her bank, så dukker der altså klimasyndere og oliegiganter som Chevron og Royal Dutch Shell op i en række af de her investeringspuljer, som de tilbyder deres kunder. Og jeg ved ikke, om vi har Lars Kok med? Jo, godmorgen. Godmorgen til dig. Det var jo egentlig ikke dig, vi ville have snakket med. Det kan vi lige så godt sige. Det kan vi lige så godt sige. Du er andet valg. God icebreaker, Knud. Ja, vi vil selvfølgelig rigtig gerne have snakket med direktøren i Folkesparekassen. Men det vil de ikke. De vil ikke stå på mål for det her, i hvert fald interviews om det. Så derfor så må vi jo i gåseøjne nøjes med dig, Lars Kok. Godmorgen, du er jo politisk chef for Mellemfolkelig Samvirke. Så har vi lige sagt tingene, som de er. Sådan. Således fornærmet. Altså, prøv lige at fortælle os, altså, hvis man investerer, som Folkesparekassen gør, i Chevron og Royal Dutch Shell. Altså, hvordan matcher det med det her med, at man sætter miljø før profit og er et bæredygtigt selskab? Jeg synes først, men Folkesparekassen skal have ros for at ville være bæredygtig og gå foran. Det er godt, men det hænger så ikke sammen med at have investeringer i to af verdens største olieselskaber, som Chevron er kendt for ikke at have en strategi for, hvordan de skal komme ud af olie og kul, som jo er nogle af de værste produkter i forhold til klimaforandringerne. Og Shell er kendt for lidt af det samme, men ikke mindst også en række brud på menneskerettigheder og olieudslip i Niger-deltaget i Afrika, som har kostet både menneskeliv og miljø alvorlige konsekvenser. Og det er ikke et sted, at man skal have sine penge. Så der bliver de nødt til at få ryddet op i Folkesparekassen. Mm, jeg kan lige måske i tillæg til det, du siger her. Altså, Chevron er verdens største, et af verdens største olie- og energiselskaber, og de er på sortlisten over virksomheder, som de danske store pensionskasser Pensam og Sampension ikke vil investere i. Og vi har talt med Sampension, og de oplyser til os, at Chevron er blevet ekskluderet på baggrund af adskillige og tiltagende forureningsanklager, som tog markant til i 2017. Derfor vil de ikke investere i dem, og Pensam oplyser, at de solgte Chevron-aktier tilbage i 2005, og det var på grund af brud på menneskerettigheder, og fordi at Chevron leverede udstyr, der støttede Nigerias militær. Altså, er det noget, som Folkesparekassen burde vide på en eller anden måde? Nu tror jeg, at Folkesparekassen de henviser i deres investeringer til Sparinvest. Det er i virkeligheden det, de siger. Jamen, investerer hos os, men vi gør det reelt gennem Sparinvest. Men det er jo stadig Folkesparekassens ansvar, at når de siger, at de vil være bæredygtige, en bæredygtig bank, så har de også ansvar for de investeringer, de laver. Og selvfølgelig skal de vide det. Sådan er det, når man er formidler af produkter, det gælder også investeringer, så står man til ansvar for det, man sælger. Og her der har de åbenlyst ikke styr over, at nogle af de selskaber, som de tilbyder deres kunder investeringer i, aldeles ikke kan betragtes som bæredygtige. Så det må de bare se at få ryddet op i. Men hvorfor har de ikke, prøv lige at forklare, hvorfor man ikke har sin ryg fri. De beder jo nogle andre om at lave de her bæredygtige investeringer. Og det er der så nogle andre, der går i gang med deres arbejde. Altså, hvorfor er du siger, at de har deres ryg fri? Jamen, det er fordi, at når man siger, at man vil gøre noget bæredygtigt, så kan man ikke bare sige, at det var forkert, det vi lavede. De kunne have valgt nogle andre udbydere af investeringer end Sparinvest. Der er andre aktører, som har en betydelig mere bæredygtig profil end det, som i hvert fald Folkesparekassen tilbyder gennem Sparinvest. Så de bliver nødt til at finde en bedre leverandør. De bliver nødt til at få også være aktive i at få sikre, at de penge, som de formidler, at de ikke bliver brugt til noget, som går imod det, som de som bank siger, de vil. Investerer I egentlig selv i noget? Ja, altså der man kan gøre det er for eksempel gennem noget, der hedder Triodos, som er sådan et hollandsbaseret investeringsselskab, som Merkur Bank bruger, som er betydeligt mere aktivt i forhold til at screene de selskaber, så man ikke kommer til at smide sine penge efter de værste miljøsyndere. Men kan du lægge hovedet på blokken og sige, at vi har ikke i vores 37. investeringsled en eller anden morsom investering i noget, I ikke går ind for? Det er vanskeligt, men man bliver nødt til, særligt når man er formidler de her produkter, så bliver man nødt til at have styr over, hvad det er, man sælger. Så må man holde øje med at hele tiden have det, man kalder en due diligence, man må hele tiden have sådan en risikovurdering af, er der nogle problemer i nogle af de selskaber, vi investerer i? Og hvis der er det, find ud af, hvad det er, eventuelt enten få selskaberne til at handle anderledes, det er sådan set det bedste, eller også at sælge sine investeringer fra, hvis for eksempel Chevron er kendt for ikke at ville gå i dialog om at nå Paris-aftalen omkring at bremse klimaforhandlingerne. Og når de ikke vil det, så må man bare sælge sine aktier. Jamen, jeg fik ikke helt fat i, om I selv, fordi nu har vi jo haft mange historier her på 24/7 om det her efterhånden, ikke? Og det virker som om, at alt det her den her investeringsverden, det er jo der, hvor de bedste intentioner går hen for at dø. Altså, man har alle mulige fine tanker og ting, man sælger sig på sin hjemmeside, og så alligevel, selv de reneste rene, de har så en eller anden aktiepost i noget, som er det modsatte af det, de går ind for. Altså, kan du for eksempel sige, jamen, jeg ved, at vi hos os, Mellemfolkeligt Samvirke, ikke har penge i noget, som vi ikke går ind for? Altså, nu har jeg ikke lige været forberedt på det, men jeg tror ikke, at vi har investeringer som Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg har sat mit eget hoved på spil og siger, at jeg har valgt at lave mine investeringer gennem det, der hedder Merkurs Triodos fonde. Og det er mig bekendt noget af det allerbedste, man kan få i forhold til bæredygtighed. Men når jeg sidder og ser på den portefølje, som mine personlige penge ligger i, så er der også nogle selskaber, hvor jeg tænker, gør de det ordentligt i forhold til at betale deres skat? Har de helt styr over menneskerettigheder og sociale forhold? Men det er den bedste, jeg har kunnet finde. Men udfordringen har du fuldstændig ret i, at det er rigtig svært at sikre, fordi der er mange selskaber, som agerer på kanten af det, vi andre betragter som ansvarlig praksis, så er det en stor udfordring, hvis vi ikke bare skal have pengene stående i banken. Har du et godt råd til folk så? Altså, hvordan man som kunde, og selvom man har valgt sådan en særlig en bank, der skriver på hjemmesiden 30 gange, at de er en meget bæredygtig bank, kan man som kunde gøre et eller andet for at ligesom være sikker på, at det er de også? Man skal spørge sin bank, hvad det er, man investerer i. Og man kan gøre det også. Vi har for eksempel mellem for det samvirke, der har vi et netværk af aktive pensionsopsparere, hvor vi hjælper folk med at gå i dialog med deres pensionsselskab eller deres bank omkring deres investeringer. Men det kræver, at man skal spørge sin bank. Det handler også om, at vi er mange nok, som stiller spørgsmålstegn, stiller krav til vores banker, til vores finanssektor, for at de kan få en mere ansvarlig tilgang til de her ting. Lars Kok fra Mellemfolk i Samvirke. Vores andet, men ikke ringevalg, synes jeg, til en gæst. Tusind tak. Du er politisk chef i Mellemfolk i Samvirke. Vi ville jo hellere have haft direktøren for Folkesparekassen, der profilerer sig på at være en bæredygtig bank. Skift bank til Folkesparekassen. Vi sætter mennesket og miljøet før profit. Men så alligevel har oliegiganterne Chevron og Royal Dutch Shell, som jo har Shell-stationerne blandt andet, kæmpe firma, og som jo i hvert fald, kan man sige, er klimasyndere, og også, må vi forstå, har et synderegister i forhold til nogle ting i Nigeria. Ja, sådan er det. Fortsat god dag til dig. Selv tak. Og så sætter jeg lige sådan en her på, Brian. Du lytter til Radio 24/7. For der er en herre, der lige skal have lov til at sætte sig i stolen. Ja. Det er dig, Søren Pape. Godmorgen. Godmorgen. Landets justitsminister. Gør det godt til rette. Måske har du jo kun lige været 50 timer tilbage som formand. Har du tænkt over det? Nej. Jamen, du vil jo gå af, hvis I går tilbage. Så er det værd i dine sidste 50 timer. Men det føler jeg mig simpelthen så overbevist om, vi ikke gør. Nå. Okay. Men det er da alligevel lidt... Altså, det kan være om 3 dage er det helt slut? Nej, det er det ikke. Nå. Justitsminister været. Ja. Det kan til gengæld være slut. Det er jo det rigtig godt. Ja. Ja. Sådan er det, Søren P. Poulsen. Men tak, fordi du kommer. Ja, det er fint. Ja. Der er jo lige noget på dit bord som justitsminister, som vi godt lige vil vende med dig. Ja. Du er det jo endnu. Ja. Hvad hedder det? Det er jo en historie, vi har omtalt nogle gange her på radioen, hvor der sidder 13 børn i lejre i Syrien. De er registreret som danske i hvert fald. Så meget ved vi. Det er Politikken, der har beskrevet hele denne her sag, hvor for eksempel børn af danske IS-krigere, de sidder i klemme i denne her... Mange af dem sidder i den her Al-Hol-lejr, ja. Som er... Altså berygte, kan vi godt simpelthen. Sige. Det er, ja. Det er jo frygtelige forhold, angiveligt. Og høj børnedødelighed. Ja, ja. Så der har du jo sagt, Søren Pape Poulsen, også til Politikken, at vi har en forpligtelse over for dem. Det mener du bestemt, at vi har. Mm-hmm. Hvad er det for en forpligtelse, vi har over for dem, der sidder der? Det er sådan et principielt spørgsmål, fordi når man er dansk statsborger, så har vi jo som land en eller anden forpligtelse. Altså, som jeg også var inde på tidligere, hvis du møder op på en ambassade af dansk statsborger, så uanset, hvis man bare lige taler generelt, hvor lidt vi kan lide dig, det du står for, så er du dansk statsborger, og vi kan ikke nægte at give dansk statsborger et pas. Det, jeg så synes, når det gælder børnene, det er jo et ømt punkt. Det, lad os da bare være ærlig med om det. Det synes jeg er rigtig svært, det her. Altså, der er nogle forældre, der er fuldstændig vanvittige, som har taget deres børn med til Syrien. Måske er de født dernede. Altså, der kan jo være mange grunde. Og der tænker jeg, at vi i hver enkelt tilfælde må vurdere, hvad vi skal. Om vi skal tage dem hjem eller ej. Men jeg har det også sådan, at jeg sender ikke danske embedsmænd eller soldater ned med livet som indsats for at hente dem hjem. Og det må man altså vurdere fra gang til gang. Jeg skal lige være helt med her. Hvad er det for et dilemma, når det handler om, hvis der sidder børn, der egentlig er danske børn, i forfærdelige forhold i stedet i Syrien? Hvad er dilemmaet ved at få dem tilbage til det? Det kommer ind på, om vi for eksempel kan sikkert rejse derned og få dem hjem, eller de embedsmænd, der rejser derned, risikerer de deres liv ved at rejse derned og hente dem, for eksempel. Har jeg forstået det rigtigt, hvis man snakker om allerede nu, at det er dem, der er kommet til Danmark fra Syrien, de begynder at kunne tage tilbage til Syrien? Det forstår jeg ikke. Prøv lige at sige det igen. Jeg siger bare, at vi ikke, man har snakket om, at dem, der er kommet flygtet fra Syrien til Danmark, hvad skal vi nu med dem? Er der ved at være fred i Syrien? Det er jo en diskussion, man har haft. Hvordan kan man både have den diskussion med, at nogen kan tage tilbage, og at du ikke engang tør sende en embedsmand ned i en lejr, altså en beskyttet embedsmand i en lejr, og hente uden at frygte for personens liv? Fordi der bliver lavet nogle vurderinger af, hvor der er sikkert og ikke sikkert at tage hen i Syrien. Og Syrien er ikke bare et sted. Altså, det er jo et kæmpe land, hvor der er forskellige steder og forskellige konfliktzoner, og det er også derfor, der er et kort, der bliver opdateret om, hvor alle konfliktzonerne er. Jeg har det sådan, der for det første forskel på, er det forældre og børn, der sidder i en lejr dernede, Er børnene alene? Har de ikke deres forældre længere? Altså, jeg synes, der er forskellige sager, og det må man vurdere fra sag til sag. Jeg kommer ikke til sådan at sige, at der er én regel her, for det kommer meget an på situationen. Men den har jo kørt i månedsvis, den her diskussion. Kan du sige, vi har kigget på det, den her lejr, den er usikker? Eller har I slet ikke haft tid til at kigge på, om det er usikkert eller ej? Jamen, det er jo ikke politiet, der kigger på lejrene. Altså, det er jo sådan, at det er jo, altså, borgerservice i Udenrigsministeriet vurderer selvfølgelig på, hvad er sikkert og ikke sikkert. Og hvad siger de om at holde lejren? Og hvad man skal rejse ned til at lege. Jeg kender ikke de enkelte vurderinger. Jeg har bare sagt, at hvis vi skal have folk hjem og give dem pas, så må man jo se, om det er sikkert at rejse derned. Altså, det eneste, der er sikkert, det er, hvis de møder op på en ambassade, eller kommer her til grænsen, så kan vi ikke nægte dem at komme til Danmark. Men om man skal hente nogen, det må vurdere på et enkelt tilfælde, eller en vurdering af et enkelt tilfælde, at man kan forestille sig alle mulige situationer, men det må man vurdere fra sag til sag. Så når du siger, gå ud i politikken, og siger, at vi skal gøre noget for de her børn, hvad er det så egentlig, man skal gøre? Jamen, jeg synes, at man skal overveje fra sag til sag om, altså helt ærligt, hvis der er et barn dernede, som ikke har forældre og som er syg, så synes jeg, der er et eller andet sted lige, at vi har en forpligtelse over for de børn til at se, om vi kan få dem hjem. Altså, så burde vi jo gøre. Men alt efter, om det er sikkert at rejse derned. Hvad siger der vel? Jeg mener ikke, at jeg skal sende en dansk soldat derned. Lad os sige, at der bliver skudt med kugler dernede. Men Røde Kors er jo dernede. Alle organisationerne er jo dernede. Altså, det er jo ikke sådan, så der bliver skudt i de her flygtningelejre. Det er jo sådan, så vi havde en mand i studiet der også. Altså, der er jo folk dernede. Der er jo nødhjælpsorganisationerne, rejser jo, er der. Medarbejderne er der. Så er det vel heller ikke for farligt for en embedsmand for jer? Det skal ikke. Altså, tit ofte i krigens tilfælde, så kan man jo have en enig om, at der er nogle mennesker, man Røde Kors og andre, man selvfølgelig lader operere. Men derfor er det jo ikke sikkert, at de enkelte nationer kan det. Jeg har det bare sådan, at jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål, for jeg har ondt af de børn, men omvendt kan man jo sige, hvad er det lige, vi tager ned til? Er deres forældre stadigvæk dernede, for eksempel? Der er nogle forældre, der har valgt på vegne af deres børn, og der må vi jo desværre sige, at børn har ikke selv valgt deres forældre, men forældre træffer jo forfærdelige valg på vegne af deres børn. Det gør man også i Danmark, det gør man mange steder i verden. Okay. Ja. Der er jo et svært spørgsmål, siger du ikke det helt. Det synes jeg, det er. Ja. Og det er jo fair nok. Det er jo ikke det eneste emne, der ligesom er blevet diskuteret i den her valgkamp. Og nu har vi der. Skal vi ikke lade Søren Pape høre sig selv? Jo, det er altid skægt. Fordi det er altid sjovt, synes jeg i hvert fald. Det handler om grænsekontrol, ja, og om noget skal være permanent på kort sigt, eller ikke være det på lang sigt. Prøv lige at spille det, Knud. Ja, du sidder jeg jo inde. Jeg kan ikke referere det. Ej, det er svært. Det er indviklet, det du sagde, Søren. Ja, men du sidder jo inde hos, det der hedder Mød Partierne, hos Kåre Kvist på Danmarks Radio, og der siger du jo sådan her. Skal grænsekontrollen være permanent i Danmark? Ja eller nej? På kort sigt ja, på lang sigt nej. Det var en ny variant også. Den var meget ny. Permanent på kort sigt, men ikke på lang sigt. Mm. Men det er fordi... Ja, når vi spørger, ja, så er det jo fordi, at nu går Lars Løkke jo ind for, at man skal arbejde for permanent grænsekontrol, og så skal den være midlertidig inden det. Dansk Folkeparti har selvfølgelig altid gået ind for permanent grænsekontrol. Mm. Hvad er det egentlig, du mener? Jamen, det er bare fordi, jeg er lidt realistisk her. Altså, det der Løkke har været ude at sige, det kræver jo, at man får lavet Schengen-reglerne om. Altså, er der nogen her i det her studie, eller mange andre steder, der reelt tror på, at de Schengen-regler bare lige bliver lavet om? Det tror jeg ikke på, vil jeg så bare sige. Mm. Det er jo det, hvis vi indfører... Gør du ikke det? Så det var en valg. Jamen, jeg tror, at det er... Valgballon for Løkke. Jamen, det er hans holdning. Det er fair nok. Jeg synes bare, hvis man sådan kigger på det samarbejde, vi har i Europa, jeg tror, vi lige laver Schengen-reglerne om de 27 lande. Det tænker jeg alligevel, det kræver lidt. Jeg afbryder, det er ikke for at være uhøflig, men sådan, jeg skal lige forstå dig ikke, så når Lars Løkke står nede på motorvejen med Inger Støjberg og siger, at man kan nemt lige gøre den der grænsekontrol permanent, der siger du altså som justitsminister, det kan man ikke. Jeg siger som formand for Konservative Folkeparti, at jeg er svært ved at se det ske, fordi det er jo sådan i dag, at hvis man skal lave grundlæggende om på Schengen-reglerne, så kræver det jo, at de 27 lande i EU bliver enige. Det siger jeg stille bare lige til stille spørgsmål, det har jeg svært ved at se ske. Prøv at se nogle kæmpe udfordringer, vi har haft ved, men efter nejet der i december 2015, og få en aftale omkring Europol, for eksempel. Ja, men har du så, altså fordi du siger jo noget, der på ingen måde harmonerer med det, som statsministeren og Inger Støjberg siger. Og du er justitsminister. Du har det fineste juridiske apparat i din ryg, der ved desværre, alt om Schengen. Nej, desværre har jeg ikke kunne bruge det, fordi når valget bliver udskrevet, så har jeg jo ikke adgang til ministeriet. Nej, men Pape, har du ringet til Lars og sagt, nej. Hør Lars, jeg kommer lige til at underminere dig her i morgen. Jeg går ud og siger, at det, du siger med, at vi nemt kan gøre det med en snuptag, den holder ikke det. Har det du ikke fortalt ham? Fordi i det sekund, man udskriver valg, så er det jo sådan, at det er partier, der går til valg i Danmark. Det er jo ikke sådan en minister. Der er det jo sådan, at Lars Løkke på vegne af Venstre har sagt, der kan komme nogle justeringer i Schengen. Det klarer vi ret hurtigt, forstår jeg på ham. Så siger jeg bare lige så stille, det har svært ved at se ske. Og derfor så må det jo være sådan, at på bund af en alvorlig terrortrussel mod Danmark, så kan vi opretholde grænsekontrollen. Det mener jeg, vi skal. Så langt jeg lige kan se frem. Men jeg vil da hellere have en situation. Hvorfor tror du så, statsministeren, han siger det her? Det vil jeg da ikke motiv for tolke. Det må han da svare på. Overraskede det dig, da han sagde det? Det vil ikke overraske mig. Sådan er. Folk siger, hvad de sådan lige, men, hvad partierne står for i en valgkamp. Det, som det, justitsminister, i hele din gang, du har haft i lang tid nu, siden 16 i Justitsministeriet, du ved jo udmærket godt, hvad alle de her fine juridiske hjerner ved om Schengen-samarbejdet, og hvor nemt det er lige at ændre den og få en permanent grænsekontrol. Hvor realistisk er Lars Lykkes valgløfte her om at arbejde for permanent grænsekontrol? Efter min opfattelse, så er det ikke noget, der lige kommer til at ske, men det kan jo selvfølgelig være, at vores forhandlere i Bruxelles er så dygtige, at det kan lade sig gøre. Jeg synes bare, det ser svært ud. Det lyder som om, du synes, det kræver mirakel. Nu er det rart, du vil lave, at Søren Pape Poulsen smiler, mens han siger det. Jamen, det bliver da svært. Altså, det er der ingen grund til at sige. Jeg synes bare, når jeg svarede, som jeg gjorde det her ved Kåre Kvist, så er det jo fordi, at der er en alvorlig terrortrussel mod Danmark, og det er det grundlag, vi står på. Det er derfor, vi får lov til at opretholde midlertidig grænsekontrol. Og hvis man vil have en permanent grænsekontrol, hvis man vil have det uden at få ændret Schengen-reglerne, så ryger vi jo ud af Europol. Men hvis noget er permanent, hvor lang tid var det så? Ja, hvis det er permanent, så var det jo for evigt, vel, ikke? Ja, hvordan kan du så sige, noget er permanent på kort tid? Ja, altså det vil sige, at det skal opretholdes på kort sigt. Okay. Ja. Så det var ikke mig, der stillede spørgsmål, at jeg skulle svare ja eller nej. Det var lidt svært, ikke? Jo, det er ikke nemt. Det er bestemt ikke men nemt. Men jeg mener, at vi skal have grænsekontrol. Det er nødvendigt at have nu. Og jeg har da bare det håb, at vi på et tidspunkt får så sikre ydre grænse i Europa, at det ikke er nødvendigt at opretholde den. Altså vi skal ikke have den bare for at have den, i min verden i hvert fald. Nej. Okay. Jamen, så lad os rafle med raflebæret og få et nyt emne på banen, Søren Pape. Det er jo så dejligt, vi har der bare her, og vi kan bare, det er frit skydetal, og der er 9 minutter endnu. Hør her, for 2 år siden, der fyldte I jo 100 år. Mm. Og så kom I med en visionsplan. 2034 hed den. Mm. Pointen med den var, at når det så var 2034, så dem, der ligesom blev født, da planen blev lagt frem, de var så 18 år myndige og kunne så leve efter alle de her ting, som I måske havde fået gennemført, visionerne. Det var et konservativt drømmesamfund, I skitserede. Der var lidt indtil vi er der endnu, jo, kan man sige. Det er svært at finde jeres drømmesamfund på jeres hjemmeside. Nå. Der er ikke nogen link, der virker. Okay. De er alle sammen døde. Nå, man kan ikke læse om planen mere. Vi mener det stadigvæk. Ja. Men det ene ting er, at man kommer med vision. Det synes jeg, det er godt, politiske partier faktisk kommer med nogle visioner for, hvor samfundet skal hen. Så kan man jo være uenig eller enig i det. Vi valgte jo bare at sige, det her det er sådan det, vi gerne vil hen til. Så lavede vi en skatteplan i december for at sige, okay, det har lange udsigter. I den verden, vi kigger ind i, hvad kunne sådan en realistisk over 2 valgperioder skatteplan være? Den har vi så lagt frem. Ja, så du, I mener stadig? Ja, ja. Du vil stadigvæk gerne have 300.000, hold nu fast derude, 300.000 færre ansatte i den offentlige sektor. Nu er det jo valgkamp, Pape, så er det jo farligt at sige, at den offentlige sektor så slanges, men du står altså stadig på mål, for det var jo en af de der punkter, du drømte om. Du drømte om 300.000 færre ansatte i den offentlige sektor. Det gør du stadig? Det er, ja, og det er sådan, at det er jo, hvis man kan gennemføre den der samlede plan, fordi det der skal selvfølgelig hænge sammen med, at folk har langt flere penge til sig selv, der er en langt større frihed, at man betaler noget mindre i skat. Altså, det er jo et helt andet samfund, vi beskriver der. Det er bare vigtigt for mig at sige, at alle elementerne skal jo hænge sammen. Ja. Det er jo ikke, du er ikke bare tage et punkt ud og siger, nu gør vi bare I vil det, også gerne have en, sammen. I vil også gerne have en flad, det kan vi, skal vi selvfølgelig lige sige til lytterne, I vil jo gerne have dit drømmesamfund der om, hvad er der til, der er 15 år til, ikke? Ja. Der skal vi have en flad skat på 33%. Ja. Selskabsskatten skal helt væk. Altså, vi er jo virkelig nogle ondskabsfulde, højorienterede typer, ikke? Altså, virkelig, som nogen nok vil sige, ikke? Altså, nu sagde du selv, at det der var en, så tager vi lige de andre punkter, ikke? Altså, en flad skat på 33. Du er helt af med selskabsskatten, så virksomhederne ikke skal betale til samfundskassen længere. Mm. Og så vil du altså have 300.000, det er godt nok mange mennesker, 300.000 færre i den offentlige sektor. Hvor der jo bliver flere ældre. Når nu selskaberne ikke skal betale en krone i skat, og vi har 300.000 færre, hvad bliver det for et velfærdsniveau? Ja, det bliver jo et samfund, du skal jo se det i den samlede plan, fordi det forhandler selvfølgelig om, at hvis du kommer ud og for eksempel ingen boligskat betaler, så har du også råd til at sidde i dit hus. Hvis du har en skat, hvor du har mulighed for rent faktisk også at spare nogle penge op, så får du også nogle muligheder videre i dit liv. I dag er det jo sådan, at du bliver beskattet så hårdt, at vi har brug for velfærdssamfundet på en helt anden måde, end man vil have i det samfund, vi bruger der. Det handler også om, hvad det er, at den offentlige sektor skal stå for. Mm. Fordi der er jo ikke nogen af os, der ikke synes, vi skal tage os ordentligt af hinanden. Den beskrivelse, der er i den 2034-plan, det er jo sådan set et samfund, hvor vi gør helt op med, hvor stor skal den offentlige sektor være, hvad kan du også få lov at købe privat, hvor meget skal du betale i skat. Det er jo sådan en vision, som man kan sige, der er ingen partier, der kommer igennem med sådan en vision, og derfor har vi også lagt en ny skatteplan frem og siger, okay... Den er væk fra hjemmesiden? I sådan en realist. Jeg var ikke klar over, at det var taget væk, for jeg har sådan ikke ondt til at skjule den. Vi har rejst rundt med den og fortalt om den. Altså, det ville være mærkeligt at skjule den, så... Men det er bare, at vi siger... Det er ikke sådan, at vi siger, at nu går vi til valg på 2034, fordi det er jo sådan, det er sådan en grundbas, der ligger, som partiet har sagt, det skal vi arbejde hen imod. Mm. Men vi har lagt en skatteplan frem, det er rigtigt, der siger, hæv beskæftigelsesfradraget, hæv grænsen for, hvornår man betaler topskat. Det er jo sådan et lille skridt på ret. Hvor mange færre offentlige ansatte skal der så være i den her valgperiode? Fordi nu er der jo færre år til det 2034, og endnu færre, når den her valgperiode er udløbet. Hvor mange færre offentligt ansatte skal der være i den her valgperiode, kommende valgperiode? Jamen det har vi ikke sat tal på. Vi har sagt lige nu, at vi holder fast i, med den økonomi, vi har på kort sigt, at vi synes sådan set, der skal være nulvækst. Det har vi jo holdt fat i hele tiden. At hvis vi ikke har en ambition om, at man hele tiden skal kunne gøre tingene bedre og smartere i den offentlige sektor, som er en af verdens allerstørste, så er det jo, vi giver op. Og det er jo derfor, at både Løkke og Frederiksen vil fyre hele råderummet af på milliarder, så er det fordi, de taler om det demografiske træk. Og der taler de om det, som om, at man bare ganger op med pengene en til en. Det synes jeg, der er et kæmpe problem. Men når du skal ud og fyre 300.000 sosuer, alle de der folk, som er i den offentlige sektor, ikke? Det kunne være en sygeplejerske, du vil fyre. Du skal fyre 300.000 mennesker. Der er cirka 800.000 af dem i dag, ikke? Du vil ned på 500.000. Det er jo næsten en halvering af den offentlige sektor, du vil ud i. Og du siger så, at i den her valgperiode, den løber jo så frem til 2024, så vil du ikke, så er det nulvækst, det vil sige det samme antal. Så skal du jo altså fyre 300.000 mennesker på 10 år. Medmindre du vil vente til lige 2033, og så fyre 300.000 på en gang. Det går ikke ud fra, at du vil. Hvornår går du i gang med at massefyringer i den offentlige sektor? Ja, det er jo derfor, der er en forskel på, hvad for en praktisk politik man fører, og så har man en vision om, hvordan kunne man godt tænke sig, at samfundet ville se ud på sigt. Fordi hvis jeg begyndte at forfølge det der, uden at man kunne få hele pakken med, kan man sige. Fordi de der for eksempel skattelettelser, der er i den der plan, 2034-plan, den har jo heller ingen gang på jorden med det folketing, der er i dag. Så det vil jo handle om, hvis vi kunne, så er det sådan, det vil se ud. Nu forholder vi os jo til den virkelige verden, og den virkelige verden, det er, at vi skal bare være nogle få partier, der holder en smule igen. Mm. For stort set alle partier i det her folketing, de vil bruge alle de penge, de overhovedet kommer afsted med, som folk går på arbejde og tjener hver dag. Det er jo en drøm, som du siger, ikke? Men du drømmer jo om 300.000 færre i den offentlige sektor. Hvem er det, der skal fyres? Hvem skal have den fyreseddel? Jamen, det kan jeg jo ikke sidde her og sige. Så er lige to der, og så er det 1.000 der. Men hvis det er din drøm, så, altså, ja. er det så sygeplejerskerne, eller er det sosuerne, eller hvem er det, du drømmer om af de 300.000? Jeg drømmer om et samfund, hvor vi betaler noget mindre i skat, hvor vi har mulighed for at spare op, hvor vi også har mulighed for at købe en række ydelser selv, hvor alt ikke nødvendigvis er offentligt. Og hvis man kigger på, hvor stor den offentlige sektor lige så stille har vokset sig, så er det klart, at vi skal gøre noget ved det. Man kan bare ikke tage den her valgkamp, vi diskuterer nu, og sige, hvad er det, der skal ske på kort sigt, ind hvad med og sige, politibetjentene? Hvad vil du så gøre der? Ja, hvad med politibetjentene? Dem er du jo chef for nu. Mm. Der skal fyres 300.000, det kan vel dårligt undgås, der også skal nogen af dem, der ryger. Ja, der er små 11.000 betjente i dag. Der har vi jo også fremlagt, at det er jo en af de steder, hvor vi synes, der skal være nogle flere, fordi det er simpelthen nødvendigt for vores tryghed. Der står også i 2034-planen, at man skal integrere 5.000 flygtninge hver år. Hvordan vil du krabbe dig hen mod den vision? Den har vi lavet om. Da? Er den røgn? Nej, vi har lavet den om. Vi har nedjusteret det. Fordi da vi lavede den vision, der så samfundet mildest talt anderledes ud. Der kom jo mange, mange flere hertil og sagde, at vi skal have et mindre tal, ganske enkelt. Og så har vi simpelthen haft et gruppemøde for nogle måneder siden, hvor vi talte om, at det ikke tid til at diskutere det her igen, så er det godt styr, vi har fået på asyltilstrømningen. Og så har vi sagt, jamen, vi har sat det ned til 2.500, som jeg husker det. Og derfor undrer man ikke kan finde det, fordi vi har lige præcis... Er det derfor, det er væk? Nej, vi har lige præcis ændret det, fordi det skulle være sådan, når folk går ind og finder den plan, så skal de jo gerne kunne se en opdateret plan. Og vi synes, 5.000 er for mange, og 2.500, det er altså inklusiv familiesammenføring. Det er noget, I drømmer om. Det er noget, I står ved. Mm. Vil du ringe til din webmand og lige sørge for, at det der med de 300.000, det kommer op til at lykke øverst på hjemmesiden? Jeg skal i hvert fald ringe til ham og sige, at den plan skal man kunne finde. Også øverst på hjemmesiden, det er jo jeres drøm. Ja, men vi fører valgkamp lige nu. Og der må man måske ikke sige det her, eller hvad? Det må man da gerne. Du sidder og siger lige nu, og jeg sidder her og snakker med dig om det. Jeg har også haft en drøm, det at stille dig det her spørgsmål. Okay. Det grønne parti, den blå blok. Og I brokkede over landbrugsparken, som Eva Kjær Hansen tog bag. Hun måtte ryge på den, fordi den var simpelthen ikke grøn nok, og hun havde ikke været åben nok omkring, hvor grøn den var. Så laver I en tillægspakke til landbrugsparken bagefter, og så er I glade. Så var den grøn nok. Hvordan er det gået? Nej, Eva Kjær Hansen røg ikke, fordi den ikke var grøn nok. Hun røg, fordi tallene ikke var korrekte. Men der skulle laves en tillægsting, fordi den skulle være mere grøn. Og så lavede man en tillægsaftale, og så blev den så grøn, som I var tilfreds med. Hvordan er det gået med kvælstofudledningen siden? Det kan jeg svare på selv. Ja, det kan du sikkert. Det er steget en lille smule. Det er ikke blevet mindre. Hvor grønne er I egentlig? Og der er jo kommet nogle tal frem på det. Jamen, vi er så sandelig der grønne. Jamen, hvorfor har I så lavet en så vigtig aftale, hvor der bliver udledt mere kvælstof? Men det er jo også sådan, at det her skal man jo se over tid. Og som jeg har forstået, der kom en forskningsrapport, har jeg forstået på det, hvor man var, altså forskerne i Aarhus har været ude med nogle tal på, hvor meget er der blevet udledt og ikke udledt, og hvad er det så, man skal stramme op? Det er klart... lave en ny aftale? Nej, man skal bare holde den aftale, der er. Og det har man jo også været ude at sige og til landbrugsorganisationer, at den aftale, der ligger, det skal man se og få det langben foran og få opfyldt de krav, som vi er enige om. Godt. Jeg kan se den blå lampe deroppe blinker, og det betyder, at der er en anden person på linjen, Søren Pæm. Ah, vi har faktisk lovet dig, at du kunne få lov at gå klokken halv, fordi du skulle noget også, ikke? Jeg skal til Slagelse. Nå, hvad skal du der? Nej, det kan vi ikke nå at snakke om. Det tror jeg ikke. Så skal du har du tænkt dig at fortælle dem om din drøm med de der 300.000 færre offentlige ansatte, når du står der nede på torvet? Jeg tænker på jeg taler om lavere skat og alt det her. Altså, alt det, vi mener her i valgkampen, det er rigeligt til at farve folk. Jeg behøver ikke engang at tale om alt andet. Tak fordi du kom. Ja, velbekomme. Radio 24-7. Ja, og så blinkede lampen nemlig. Ja, så blinkede lampen. Er det Troels Lund Poulsen på linjen? Det er det. God morgen, Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister. Godmorgen. Ja, vi har jo fået ringet dig op, fordi at du har også været i Davos, ligesom Christian Jensen har været, og prøvet at finde et hotelværelse, hvor man kunne bo for en nogenlunde rimelig penge. Og du boede i 2018 sammen med din spindoktor, for der brugte I næsten 40.000 kroner alene i hoteludgifter. Det var så for 4 overnatninger. Det er cirka 5.000 kroner per mand, per nat. Langt over, hvad man normalt har som de her takster for, hvad man må bruge. Vi har snakket med Christian Jensen om, at Davos er et meget dyrt sted, men hvorfor er det? Hvorfor tog du til Davos? Hvad fik du ud af at tage til Davos og bruge de her penge på hotelovernatninger? Altså, jeg tog det til Davos, fordi jeg var inviteret af World Economic Forum, og fordi jeg også på det tidspunkt blev udpeget til at sidde i et rådgivende udvalg, som skulle diskutere fremtidens beskæftigelse og uddannelsespolitik. Og det var derfor, at jeg sagde ja, og i den forbindelse så også selvfølgelig holdt en del indlæg omkring den danske model. Og hvad gjorde du for at holde hotelugifterne nede mest muligt? Ja, så vi prøvede jo at afsøge, hvad mulighederne var for at bo på en, kan man sige, knap så dyr måde, men det må man jo sige, det er ret vanskeligt. Jeg boede i en by, der hedder Kloster, som ligger 20 minutter fra Davos, og det var for at få et sted, som var lidt billigere end det, der var i Davos, men sandheden var også på det tidspunkt, hvor jeg blev inviteret, der var der nærmest heller ikke noget at få i Davos af hoteller eller lignende, og derfor er det mange penge, og det er jo sådan set også ked af, at det bliver så stor en regning. Men det var det, vi gjorde, det var så at bo lidt derfra. Hvad tror du, sådan en almindelig offentlig ansat, som jo maks må bruge 1.500 kroner, hvis man, altså det er jo også mange penge for et hotel, hvad tror du, de tænker, når de hører, at du har fyret 40.000 af på hotelværelse? ja, de tænker da, at det er et højt beløb. Men jeg håber da også, at de ser det i den sammenhæng, at Davos er et meget dyrt sted. Ligesom det for den sags skyld er, hvis man tager til folkemøde på Bornholm. Nu er folkemødet jo så ikke at sammenligne med Davos, fordi prisniveauet heldigvis er lavere på Bornholm. Men jeg håber da, at de kan se nytten af, at jeg som beskæftigelsesminister repræsenterer Danmark. Og på den måde også fortæller om, hvad vi i Danmark har gjort for at få en rekordhøj beskæftigelse. Hvad skulle spindoktoren med for? Kunne man ikke have sparet der ved, at du selv tog en solotur og så tage et mindre værelse? Altså, jeg tror ikke, jeg kan forklare det meget bedre end det, som Christian gjorde, da Jensen, da I havde ham på, tror jeg, for en times tid siden. Lyttede du med altså, der? Hvad siger du? Lyttede du med der? Ja, jeg har hørt der lidt af interviewet. Skulle lige høre, hvordan Jensen klarede det? Nej, men jeg ved jo, at I er fremme i skoene, så jeg tænkte, det kunne være fint nok også lige at høre det en tid. Ja, ja. Og det hører jo også nyt og talt, så det er altså meget godt. Men altså, min rådgiver er med for både at servicere de journalister, som jeg lavede interview til dernede, men der blev jo også ændret i min mødeplanlægning, pludselig ligesom Christian forklarede, da han var igennem. Så der skulle jo en med ud over mig selv, og det blev så min rådgiver. Hvor meget brugte du i taxa? Nu sagde du, at du boede ude for byen, og Christian Jensen han fortalte jo, at han kunne da også have overvejet at bo uden for byen, men med taxa og så videre, det løber op alligevel. Altså, hvordan var det med de taxaregninger? Var det meget at skulle køre til Davos frem, eller til den der by, og så til Davos og frem og tilbage? Og nu tog jeg primært toget i det omfang, det kunne lade sig gøre. Men det er jo fordi, at der var en station i den by, der hedder Kloster, så man kunne lige så godt have boet i en anden mindre by, hvor der ikke var en togstation. Men det var der så i Kloster, men jeg havde også et par enkelte taxaregninger dernede. Men for det meste tog jeg toget. Mm. Ja. Ja, er det værd at tage til det der Davos egentlig? Det kan være uhåndgribeligt for os andre herhjemme og sige, hvad er der egentlig, hvad kommer der egentlig ud af det der? Og hvis det er så stinkende dyrt, nu har du jo været den nøjsomme af dig og Christian Jensen, kan man sige, ikke? 40.000 i rundt mod halv 68. Ja, så, men altså, hvad er det egentlig, vi andre får ud af det? Altså? Jeg ved ikke, om man kan konkludere, at det er nøjsomt at bruge 40.000. Det tror jeg ikke. Nej, det var jer to. Ja, jo. Men det vi får ud af det fra, kan man sige, fra Danmarks side, det er jo, at vi er repræsenteret her i Danmark, kan deltage i nogle af de debatter, der er på internationalt niveau. Jeg får også lejlighed til at møde en lang række af mine kolleger, som Christian også rigtig forklarede, som man ellers skulle måske rejse rundt i verden for at holde møder med. Så det her er jo også en mulighed for at på en god og, synes jeg, praktisk måde mødes med rigtig mange mennesker på meget kort tid. Ja. Og det synes jeg faktisk er fornuftigt. Og det er jo altså også sådan, at et land skal også være repræsenteret, synes jeg, til nogle af de her begivenheder. Har du booket til næste gang? Allerede nu, så kunne det være, der var noget at spare. Og man skal jo tro på valgsejren. Ja, men jeg har ikke booket noget endnu, men jeg tror, uanset hvad der sker, kan jeg så sige, så vil jeg få en invitation, fordi jeg sidder stadigvæk i det her rådgivende udvalg. Men det kan jo være, det ikke er som minister, men så må jeg jo tage den oplevelse med, hvis jeg tager det til Aarhus. Troels, nu tror jeg, du bliver vred på mig. Hvis man kigger på dig, ikke? Er du en nøjsom type? Altså, jeg mener, og det er det, jeg tror, du bliver vred over, lige minder dig om. Altså, du tog imod det der Rolex-ur til 68.000 fra en oliesheik. Nu bor du til 40.000 kroner for 4 dage. Er du sådan en big spender, eller hvad man kalder det på amerikansk? Det må folk jo bestemme. Altså, det er jo godt, du spørger om uret, fordi det bliver jo betalt 12 skatter moms af. Ja. Det er aldrig rigtig kommet frem. Det er Ben Engelbrecht, han fik det frem i en aktindsigt for nogle år siden. Okay. Men det bliver aldrig rigtig skrevet, så det er faktisk glad for, at du spørger om. Men du har afleveret tilbage, ikke? Jo, så uret ligger i dag i Skatteministeriet, men jeg har trods alt betalt 12 skatter moms af et ur, som jeg ikke har. Det bliver spændende at se den dag, jeg så ikke er i politik, om uret stadigvæk er der. Men det der med, altså det billede der så, hvis man nu bare sidder sådan en, du ved, og kun kigger på tallene, du ved, 40.000 Rolex-ure, er du, altså, du er jo sådan en nøjsom mand ellers fra Østjylland, men hvordan synes du, det stemmer overens med det her? Jamen, det synes jeg sådan set stemmer helt fint overens. Altså, jeg kan stå på mål for de 40.000, jeg har brugt. Ja. Det er ikke voldsomt i forhold til, hvad andre ministre har brugt, også i tidligere regeringer. Ja. Så det tror jeg, man må sige, at det er vilkårene, hvis man tager til Davos. Har du været inde og kigge på, hvad de andre, altså de røde ministre, har brugt på det der for at have? Nej, hvis du siger, det har jeg ikke. Jamen, hvordan ved du så, at det er det samme, de brugte? Jamen, jeg tror, at de minister, der har deltaget historisk i Davos igennem skiftende regeringer, der er det svært at finde overnatninger meget billigere end det, som vi gør. Okay. Jeg har lige et spørgsmål til sidst, Troels Lund Poulsen. Det var Jakob Ellemann, der i weekenden var ude og ikke ville afvise og kunne være formand for Venstre. Og det ligger sig oveni, at Inger Støjberg heller ikke har afvist noget, og at Lars Løkke måske ikke har tænkt sig at gå af, og at Kristian Jensen synes, han er den rette mand, og han er klar til et kampvalg. Det er nogenlunde der, den står. Hvem støtter du mest, hvis det skulle komme til et formandsskifte? Altså, jeg støtter 100% Lars Løkke. Ja, men hvis det skulle komme til et formandsskifte, hvis nu det ikke går godt ved valget, hvem er så den bedste til at tage over efter Lars Løkke? Jamen, jeg forstår godt dit spørgsmål, men indtil videre så er Lars Løkke statsminister og formand, og det tror jeg også, han er, når vælgerne har talt på onsdag, og derefter så skal vi jo så ikke diskutere det længere. Okay, tak for det, Troels Lund Poulsen. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix og Brian Weikart. Ja, nu er der så, da vi startede i morges, Brian, var der 50 timer til valget. Nu er der 48, ikke? Vi kører på tredje time på 24. Nej, nice. 49. Okay. Det åbner klokken 9. Nå ja, det er da rigtigt. 49 timer, jeg kan ikke regne. Til gengæld, så er der nogle andre, der kan regne. Og hvad siger de jo? Og ja. De har altså regnet den ud i forhold til økonomien. Og det er et nyt krav. Jeg ved ikke, om det er ultimativt, men der er 49 timer til. Det må vi finde ud af. Morten Østergaard i Børsen. Ja, han vil blokere for en socialdemokratisk regering, ja. Hvis økonomien ikke er, som han vil have det. Og det er noget med at øge arbejdsudbud og reformer og sådan noget. Hvis ikke Mette Frederiksen leverer på økonomien og øget arbejdsudbud, ja. Så vil han blokere i en dronningerunde. Simpelthen. Det er altså lidt af en ting lige at smide ud her, 49 timer før valget. Og det er jo sådan set også, Enhedslisten har jo haft meget få ultimative krav, men et af deres meget ultimative krav, eller meget faste krav, det er, at det skal ikke være Morten Østergaards politik, der skal definere. Ja, og det siger han nu. Det skal det. Spændingen stiger. Det må man sige. Og derfor er det jo godt, vi har ham på om 40 minutter. Så kan man lige blive siddende i bilen. Bare lige blive siddende i bilen, fordi så kommer Morten Østergaard på, og så får vi jo altså svaret, hvor ultimativt er det her så? Ja. Det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Og vi har også mange andre gode ting. Vi skal snakke mere om politik. Thulesen Dahl har jo også været ude med sådan lidt en kold afvaskning af Mette Frederiksen. Det kommer vi til. Han er i det vildeste bakgear overhovedet. Han er bakgear. Han har brugt hele valgperioden på knuppe sig op med Mette Frederiksen for at krabbe sig ind på midten af dansk politik. Mm-hmm. Og nu er han jo altså i den vildeste flugt fra den plan. Det må man da godt nok sige. Det taler vi alt sammen om lidt senere, og der er Morten Østergaard på programmet. Der er rigtig mange ting. Og du lytter til 24/7 morgen med Knud Brix og Brian Weikart. Skal vi ikke også lige sige det? Jo, sig det bare, Knud. Ja. Dette er Radio 24/7. Og vi begynder med det er godt nok en voldsom sag, det her, fra Amerika. Du havde ikke hørt om det, Brian. Jeg havde godt hørt om det. Jeg skammer mig over, at jeg ikke har hørt om den, det er ligesom, helt fuldstændig vild sag. Det hedder opiat-sagen. Ja. Det er jo sådan set, historien er, i Amerika, så er der blandt ganske almindelige hvide forstads... Ej, det må jeg ikke sige hvide. Altså, men det er jo sådan noget i white suburbia, tror jeg, man kalder det i USA. Ikke? Ja. Der er det simpelthen epidemi af folk, som får en overdosis. Det er ganske almindelige forstadsunge, som simpelthen dør af overdose. Det er ikke folk, som sidder og stikker sig med heroin på gaden. Det er sådan pæne unge mennesker, som bare dør som fluer i Amerika. Og det gør de jo, fordi der er sådan nogle falske opiater, eller opiumstoffer, eller bentanyl, eller hvad det hedder, fentanyl, tror jeg det hedder, som simpelthen er i omløb. Og det har ført til sådan en hel bølge af dødsfald. Jeg tror, tallet er 128 unge mennesker om dagen. Det er altså rigtig, rigtig om mange. Om dagen. 128 unge mennesker om dagen? Ja. Alene. Dør. Alene i staten Oklahoma, så synes de her opiatoverdoser, de har resulteret i 4.650 dødsfald på en 10-års periode. Og det er altså kun i én stat. 128 unge mennesker får en overdosis om dagen. Og det er helt vildt. Og det, der så er historien nu, er, at nu har man simpelthen fået nok. Man vil have et historisk opgør, ikke med de unge mennesker, som dør af det her. Nej, man vil have et historisk opgør med dem, som laver stofferne, som jo bliver misbrugt til, og som folk dør af. Det er dem, man vil tage et opgør med. Godmorgen, Katrine Jo. Godmorgen. Du er journalist på Berlingske, og du har dækket det her intensivt sammen med en anden journalist, som hedder Cecilie Kallestrup. I to har dækket den her opiatkrise, som nu man vil lave et historisk opgør med. I har været i Kentucky, som er en af de stater, der har været hårdest ramt af stofmisbrugere. Prøv lige at fortælle, nu vil man så lave et historisk opgør, ikke med de unge mennesker, men med dem, der producerer stofferne. Hvorfor det? Jamen, grundlæggende så leder man jo efter synderen her, og man forsøger at få medicinalindustrien til at stå til ansvar. Johnson & Johnson skal for retten, eller er, står for retten i Oklahoma. Og det, man anklager dem for grundlæggende, det er, jamen, I har været med til at starte den her krise, dels ved at markedsføre altså ret massivt de her meget, meget, meget potente smertestillende til unge som gamle, til børn også, til krigsveteraner, til gud og hvermand, til børn. Det er særligt det, man lægger fokus på i retten. Og man har gjort det, lyder anklagen i hvert fald, på en måde, hvor man måske ikke har været helt grundig nok med at oplyse om, hvor stærkt vanedannende de her smertestillende er. Altså, hvor afhængig man bliver af det, når man først starter på dem. Mm. Så det er ligesom anklagen. Og nu siger du Johnson & Johnson. Hvis man ikke sidder der som lytter og kender dem, så er det jo altså en gigant. Ja. Det er et kæmpe stort milliardforetagende, som producerer medicin i Amerika. Hvorfor er det lige dem, siger du, man har udset sig som skurken? Jamen, det er en af de store medicinalfirmaer, som har de her smertestillende piller på markedet. Fentanyl blandt andet, som du også nævnte, Knud, som er ekstremt potent. Altså meget, meget mere end de fleste danskere kender nok morfin fra den danske sundhedssektor. Ikke? Altså helt ekstremt potent. Og det er en af dem, der har overstrømmet det amerikanske marked med piller. Der er også nogen, der hedder Purdue Pharma, som er Sackler's Family, der ejer. Dem har man også forsøgt. Jeg ved, der har været et forlig med dem. Men den her sag kommer jo formentlig også til at danne præcedens, så det er derfor, den er så spektakulær. Jeg læste om omkring 2.000 andre sager på vej, lignende sager. Og man kunne forestille sig, hvis Oklahoma lykkes med det her, at andre stater tænker, det vil vi også gøre. Vi vil også forsøge at få penge ud af det her. Blandt andet en stat som Kentucky, som Cecilie og jeg besøgte. Ikke? Altså andre stater, som har været lige så hårdt ramt. Det er især i Midtvesten og New England-området, der har været hårdt ramt. Men prøv lige at forklare. Altså, jeg var faktisk derovre og kørte rundt med to politibetjente i Cleveland, Ohio. Kørte rundt med dem hele nat. Og der var vi ude også til to overdoser af unge mennesker der. Og det var i sådan et pænt forstadskvarter til Cleveland, hvor vi kørte rundt, og så var det sådan almindelige unge mennesker, der havde taget en overdosis. Altså, hvad er det, der sker, siden at ganske almindelige mennesker og deres børn, som jo ikke er misbrugere, at de simpelthen bare dør på stribe? Mm. Hvordan foregår det? Jamen, mange af dem, som vi talte med, der var misbruget for eksempel startet ved, at de havde været involveret i en bilulykke, fået nogle smerter, rygsmærker, diskoprolaps, et eller andet, og så havde lægerne simpelthen udskrevet de her lægemidler til dem. Og der skal ikke ret meget til. Du kan tage den i en uge, og så er du simpelthen så afhængig, at du ikke kan lade være med at tage dem. Noget af det, der også ligesom har sat ekstra skub på, er, at myndighederne så har sagt, okay, vi har et problem. Vi er nødt til at cutte ned over for det her. Vi er nødt til at sætte priserne op. Vi er nødt til at sætte restriktioner på. Men da de gjorde det, så var folk bare blevet afhængige. Mm. Og hvad gør de så? Så begynder de at købe det på det sorte marked og udskifte med ting, der er billigere. Og heroin er faktisk billigere end opiater. Så man kan også se, at den her krise derovre dels skyldes de her smertestillende, men nu altså også heroin. Og det er rigtigt, som du siger, det er alle mulige. Vi talte med en læge, der hedder Bruce, som fortalte, at før i tiden var det ret usædvanligt det her med, at bedsteforældre påtog sig at opdrage deres børnebørn. Nu var det bare ret normalt i Kentucky, fordi forældrene simpelthen var døde. Han snakkede også om sin gode ven, som er forsvarsadvokat. Hans søn, han havde fundet hans søn ude i bilen efter en overdosis. Så det er altså alle mulige, og ikke den der typiske, hvis man skal være sådan tale ud fra fordomme, typiske stofmisbrug. Men det er jo almindelig medicin, som man kan få i på et apotek. Mm. Er det kun folk, der har været ude for en skade, eller benytter de det også som til ligesom at blive høje på, eller tage det som stoffer? Ja, det er jo det. Det giver jo den her ros, ikke? Man bliver helt afslappet, og man kan blive høj af det, hvis man tager mere af det. Og det er klart, meget af det er kommet omløb sådan helt legalt fra lægerne. Men vi mødte blandt andet en ung kvinde, der hed Katie, som havde været involveret i en bilulykke. Og da hun er udsat for den, og få udskrevet de her smertestillende, jamen så lugter familien guld og grønne skove, så er lykken gjort, så siger moren, Katie, du kan bare tage halvdelen af pillerne, og så kan vi sælge resten på det sorte marked. Og det begyndte de så at gøre, men så var Katie ligesom blevet afhængig, og så blev det sådan en ond cirkel, hvor hun solgte halvdelen for at få råd til sit eget, og skiftede over til heroin, fordi det var billigere, og så kørte det ligesom på den måde. Og vi har et kort klip med Katies mor. Er det hende, vi skal høre? Det er Katie. My mom was like, we can make this money off of them, you know, and you could split them with me, and I'll keep half, and you can sell the rest of them. She ended up like telling me, like, tell them it's worse than it is, so we can get all these pain pills, make this money, you know. That's how it initially started. So I was happy initially because I was like, okay, this is money, so why not? Altså, hvordan kan man stadig... Det er stået på fra 2007 til 2017, har der været 4.650 dødsfald i Oklahoma alene. Hvordan kan det stadig være på hylderne? Fandt mig også det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke. Det er også et godt spørgsmål. Der er jo en medicinalindustri, som er enormt stærk i USA, der har en stærk lobby, men pillerne virker jo altså også mod det formål, de skal, ikke? Så de er der jo også for en årsag. Altså, hvis du kommer ud for en ulykke, så er de enormt effektive. Så det giver jo mening, at de findes på markedet. Men det er klart, at det har været alt for meget. Der har været historier om, jeg tror, det er en lille bitte by i West Virginia, hvor der bor 3.000 mennesker. Og på et år 10, der var der blevet leveret 21 millioner smertestillende af de her meget, meget ekstremt potente smertestillende piller til den ene by alene. Altså, det er jo helt ude af proportioner. Det samme Oklahoma i øvrigt. Jeg tror, der bor 3-4 millioner mennesker i Oklahoma, og på 3 år har der været udskrevet, jeg tror, det var 18 millioner recepter på de her smertestillende. Kort til sidst, nu er der så det første store slag om det her, hvor man lagt sag an mod Johnson & Johnson, medicinalgiganten. Det sker i delstaten Oklahoma. Der er folk, der er inde og vidne, folk, der har mistet deres børn, og man vil ligesom ramme det her medicinalfirma. Hvad risikerer de, hvis de bliver dømt? De risikerer, jeg tror ikke, forlisprisen er ved nu, men det, vi snakker milliarder, og der er mange, der skæler til det her retsopgør, man havde med tobaksindustrien i slut 90'erne, hvor de også endte med at skulle betale milliarder tilbage. Der har så været kritik af senere, om hvorvidt de så har gjort det, men vi snakker rigtig mange penge. Tusind tak. Katrine Jo, der altså er journalist på Berlingske Tidende og har kortlagt det her og fortalt os om det historiske retsopgør, der er i gang i Oklahoma, og som forventes at brede sig til resten af USA med et opgør med medicinalindustrien, som jo leverer stofferne til de her smertestillende, som gør, at ganske almindelige unge simpelthen dør på strip derovre. Det er helt vildt, sagde. 128 om dagen. Dette er Radio 24/7. Jeg skal bringe en undskyldning til dig, Knud. Nå, og til alle, der lyttet igen med. Igen nu? Ja, men jeg ved jo, du elsker, når jeg siger undskyld, og det gør jeg meget gerne. Du skal på jul og stejle. Valgstederne åbner kl. 8 og ikke kl. 9. Nå, men så var der jo 48 timer. Ret. Ja. Du havde jo ret, og jeg havde ikke ret. Godt. Og jeg rettede dig, og nu får du en undskyld. Nu er der så 47 timer, og ja, det kan jeg heller ikke regne ud. Nå, men det var godt, Brian. Så ved man jo også, at man kan lige lytte til 24/7 morgen den morgen, og så gå ind kl. 8 og stemme. Ikke? Ja. Godt. Og vi skal jo videre med... Og apropos politik. Vi skal jo nemlig videre med det her med politik, og hvad der ligesom er op og ned. Og ja, vi nåede lige kort at tease for det, som det hedder. Det her med Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis noget vingeskudte formand, kan man vist godt sige. Ikke? Han har jo været ude i weekenden og et eller andet sted tage afstand til Mette Frederiksen ret hårdt. Først sidder de for et par år siden i en sofa sammen og siger, alt det der med, at vi engang sagde, at I ikke var stueren og sådan noget, det må I lidt undskylde, og nu vil vi godt til at befolke midten af dansk politik sammen. Ja, og Mette, hvis du får problemer med de radikale, eller der er noget andet, så har du jo mit nummer. Ja, og nu siger Kristian Thulesen Dahl så i et stort interview med Berlingske søndag, jeg citerer, Mette Frederiksen har slået ind på en kynisk og farlig kurs, som har skuffet Kristian Thulesen Dahl, og som i hans øjne ender med løftebrud. Han er bange for, at Mette Frederiksen ikke er stram nok på udlændingepolitikken. Han er nervøs for, at hun vil løbe fra aftaler med støttepartierne. Eller han har simpelthen ikke set det komme. Nej. Og det, der bare er spændende, er jo, nu har de været så gode venner, så er han i krise. Og nu er lige 48 timer før valgstederne åbner, så er han så ud at sige, at han er skuffet. Ja. Hvad skal man lægge i det, Brian? Det er jo en... det må være... det er jo en panikhandling, ikke? Og det er hårdt. Hvordan kan du sige det? Så stålfast. Jamen, men det er jo noget, jeg synes. Og det er noget, jeg mener. Fordi nu har man brugt så lang tid på at lægge sig op af hende. Man har jo plantet i pressen, at der var tale om en fløt. Mm. Altså nogle særlige varme følelser. Det har jeg aldrig nogensinde købt. Og det har jeg også sagt mange gange. Jeg har aldrig købt det. Det er slet ikke det, der går ud på. Men nu er det der fornuftsparløb jo bare brudt. Det kommer dårligt ud for Kristian Thulesen Dahl. Det er Mette Frederiksen, der høster stemmer på det. Det har han set nu. Der går masser af stemmer til partier som Nye Borgerlige, Stram Kurs og Socialdemokratiet. De piver ud af alle døre hos Dansk Folkeparti til synlædende. Er det her så noget, der får stoppet blødningen? Nu skal det, jamen det kommer jo meget kort før et valg. Ja. Og de ligger jo super pres på. Jeg har lige fundet nogle tweets fra Søren Espersen. Det er, hvis man ikke kender ham, det gør man selvfølgelig, så er han jo næstformand. Og den stærke mand på udenrigspolitikken. Ja, og så han har lige tweetet lidt i går aftes, da der var duel i fjernsynet, som vi har snakket om, ja, med Lars Løkke og Mette Frederiksen. Mettes fantasiverden er afsløret, hun lever i en drømmeverden, skriver han. Mm-hmm. Og Mette Frederiksen er i den grad presset på pensionen. Nu tydeligt, at der er tale om et stort socialdemokratisk fupnummer. Så nu er løjtnanterne ude, og ja, de har fået at vide, at chefen har sat kursen, nu er hun en skurk. Nu er hun en skurk alligevel. Altså efter, at man jo godt kunne se en masse fornuft, og man måtte jo... Ja, ja. Det var nærmest et ægteskab, ikke? Det kunne jo presse Løkke i mange situationer. Det har de jo benyttet i realpolitikken. Ja, selvfølgelig. Hver gang Løkke ville noget, så har man lige kigget over på Socialdemokraterne fra DF-siden sagt, nej, det kan du ikke, kammerat. Vi skal ikke have højere pensionsalder, vi skal ikke have store skattelettelser, vi skal ikke have nogen helhedsplan. Ja. Men nu er det som om, man her 5 minutter i valgdag, eller hvad var det, du sagde, 48 timer eller et eller andet, nu skal det altså gå stærkt med, at det er hende, der er den store trussel. Og det der, det er der jo folk i Dansk Folkeparti, der har presset på for i månedsvis, der har sagt, det går ikke det her. Ja. Men det kommer så først nu 48 timer før et valg. Spørgsmålet er jo så, Brian, hvad siger man til det i Socialdemokratiet? Altså, hvordan reagerer man på, at man nu ligesom er hovedskurken efter at have været... Altså, man bliver jo også lidt forvirret, ikke? Mette Frederiksen har lige udgivet en bog, jo. Ikke? Ja. Hvor hun jo taler om et dybt følt forhold til Thulesen Dahl, som man skal have meget mere samarbejde med fremover. Jeg har det her. Vi minder stilmæssigt om hinanden. Vi har en god personlig relation, en dybfølt relation. Vi har opbygget tillid til hinanden. Det er de der tre punkter, man taler om det. Ja. Derfor spurgte vores reporter, Adina Rehn, Mette Frederiksen, hvor dybfølt den relation egentlig er, når nu Thulesen Dahl nærmest udnævner hende til skurk. Mette Frederiksen, du siger i din bog, at du har en dybfølt relation til Kristian Thulesen Dahl. Han kalder dig i gårdagens Berlingske for en hykler og siger, du er kynisk, og han er nervøs for, at hvis du vinder regeringsmagten, at det hele vil ramme det sammen. Hvad er din kommentar til det? Det er valgkamp, og det er hårde ord. Jeg synes også, det er unødvendige ord, og jeg vil blive ved, også de næste par dage, med at tale ordentligt til og om og med mine politiske modstandere. Og først og fremmest fremlægge socialdemokratisk politik, og det håber jeg egentlig også andre partier vil gøre. Føler du stadig jeres tillidsbånd er lige så tæt, som det var før? Ja, selvfølgelig. Det ender en valgkamp altså ikke på. Forestiller du stadig en regering, der kan dannes på DF's mandater? Vi går efter at danne en socialdemokratisk regering efter valget. Hej. Ja, så står de ellers og råber til hinanden. Meget ungdomspolitik. Det er jo den samme sang. Jeg tror, jeg har hørt den der i 15 år eller sådan et eller andet. Ikke? Det ene, der siger, at de er en borgerlig, og den anden, der siger, at de er en social demo. Og kommer den kratisk, lige på. Kratisk. Som de har gjort de i 15 år. De synger den samme sang. Mette Frederiksen, hun synger jo. Hvad for en sang synger hun? Altså, hvad skal hun næsten sige til, at hun er blevet udnævnt til skurk her? Jamen, altså, jeg synes, det siger meget om den bog, hun kom med. Altså, inden valget. Det var jo, synes jeg, bare præg at være en taktisk bog, ikke? En Mette Frederiksen opbyggende fortælling, hvor hun jo kører på det der med, jamen hun er jo super glad for, at Dansk Folkeparti, hvis de vil lave noget med hende, er hun jo bare super glad for. Hun vil have magten alene. Hun har brug for alle dem, der vil lægge sig op af hende, som hun overhovedet kan få. Ja. Og det er der jo så ikke ret mange, der vil. Nej. SF er vel det tætteste, man kan komme på en makker i politik. Resten har jo meget travlt med at sætte en masse krav op til hende. Selvfølgelig har de det. Hvad skulle de ellers? Men så havde de jo det efter, ligesom havde sagt, jamen, for den stramme udlændingepolitiks skyld, så hvis de radikale og Uffe Elbæk bliver alt for besværlige med det, så ring dog, ikke? Så holder vi ved denne her linje, som de fleste danskere vil. Og den løb han jo fra for en uge siden. Ja. Der skulle hun ikke ringe længere. Nej. Og nu er hun skurk. Ja. Hvorfor, du brugte før ordet med det, eller ligesom, du beskrev det her med, at han er i bakgear. Han er på vild flugt fra sin egen taktik. Det er jo hans egen taktik. Ja. Han startede med at lægge en taktik omkring, at nu skal vi derind og ligge, så kan vi være de nye radikale, så er det også der ligesom, så er det også de alle sammen ringer til, ja, når der skal laves et eller andet. Kongemagerposition. Ja. Den gamle radikale position. En rigtig position. Sådan, du ved, god christiansborgsk plan, som inde på Christiansborg giver super god mening. Det vil jo gøre, at Kristian Thulesen Dahl var i fjernsynet hele tiden. Ja. Og hver gang at han, han er sagt, ja, hikkede eller sagde bø, jamen så var der 27 mikrofoner i hovedet på ham, fordi han ville jo være så vigtig i hele det der spil hele tiden, hvis han ligger derinde, hvor Morten Østergaard havde været vant til at ligge, eller hvor de radikale havde været vant til at ligge. Men nu vil han ikke ligge der mere. Nej. Taktikken har slået fejl. Det var ikke en god taktik. Og spørgsmålet er så, når han får nogen ind i folden igen. Alle de der gamle, alt det der, man har snakket om hele valgperioden med de her, sinds, og det har jeg vist også selv fået gjort, jo, jeg har. De der plader, undskyld Knud og andre, de der tektoniske plader, man har snakket om, hele opbruddet på Christiansborg, hvor de gamle fløje måske, men man må nok sige, vi er på vej tilbage til de gode gamle, gamle dage, okay. hvor Rød Blok lemper udlændingepolitikken og øder pengene væk på diverse ting, set fra Dansk Folkepartiets synspunkt, og hvor de så er garanten for den stramme udlændingepolitik. Det er jo det, han er tilbage til, fordi at planen slog simpelthen fejl. Så slår vi lige to streger under det. Brian, der skete noget andet, som jeg synes er spændende. Og det er jo sådan noget, du ved, så bliver man straks beskyldt for, I går kun op i spin. Der var en spindoktor, der blev portrætteret i weekenden. Ja. Mette Frederiksens spindoktor. Og når det ikke bare kan afskrives som sådan et eller andet semantisk djøf-arrangement, som vi sidder og pinder i, så er det, fordi det er en magtfuld mand. Fuldstændig. Der er ingen, der har stemt på ham. Og han er måske den næstmest magtfulde i Socialdemokratiet. Det kan godt være, at Henrik Sass er mere magtfuld. Men det er et triumvirat. Der er det der. Der er de Mette, tre. Ja. Hende er der nogen, der har stemt på. Der er Henrik Sass. Ham er der nogen, der har stemt på. Noget færre. Og så er der en, som ingen har stemt på. Martin Rossen. Martin Rossen. Ja. Man kan lige så godt vende sig til navnet derude. Han er en meget, meget magtfuld mand i Socialdemokratiet, og han er Mette spindoktor. Den store, manden med det store taktikbræt og alle hans røde og grønne magneter ud fra forskellige politikområder, man skal sætte ind på. Det er faktisk et udmærket sted at starte det der, hvis man vil se lidt, hvem er manden, og hvad laver han analyser. Så var ham, der hedder Anders Akker, lavede det der borgen, hedder det noget med indefra med Akker. Indefra, ja, der lavede han et afsnit med Mette Frederiksen. Der træder Martin Rossen for første gang frem, og man kan se hans analyse, som du siger, med nogle magneter. Ja, ja. Han skifter rundt på hele tiden. Og også en hård mand, og det er jo også det, man får indtryk af, når man læser det portræt, som Berlingske har lavet af ham her i weekenden. En hård mand. Ja. Jeg er selv, altså, han er meget hurtig nogle gange, ikke? Altså, så jeg har selv prøvet at stå og interviewe Mette Frederiksen på fjernsynet, du ved, de der store klumper. Mm. Så mens man gør det, stiller et eller andet spørgsmål, så kan du få en sms, så har jeg fået en sms fra ham med det samme. Ja. Om at det... Du er lidt skinger i dag, hva'? For eksempel. Du har lidt skinger i dag. Ja, sådan noget. Det virker skingert, eller sådan noget. Og sådan er det. Man kan også have andre slags samtaler med ham, men han er meget hurtig, og han er en hård hund. Han er jo på Christiansborg kendt for at være en hård hund. Og det som er grund til, at jeg også siger det her, det er jo, hans officielle titel er stabschef, ikke? Mm. Den havde Bjarne Corydon. Det var den samme, han havde som stabschef for Helle Thorning. Han blev finansminister. Ja. Det kan simpelthen ikke udelukkes, fordi man behøver jo ikke at have stemt på folk, for at de kan blive minister. Det kan simpelthen ikke udelukkes, at Martin Rossen han bliver en slags samordningsminister eller et eller andet. Nej. Men nu vil Mette Frederiksen vil jo styrke statsministeriet, har hun jo bebudet. Ja, det skal og tage noget magt fra finansministeriet. Muskler, det skal have større muskler, og der kan han jo måske godt se sig selv. Han er bare en helt central spiller i Socialdemokratiets politik. Og det, der jo er sjovt, det er... Han vil sådan set jo selvfølgelig, det vil alle spindoktorer, medmindre de er kriminelle selvoptaget, så vil de jo gerne være uden for rampelyset. Og derfor virker det jo heller ikke til, at Martin Rossen havde til sinds at være med i det der interview. Og hvad er det så, der sker, da Berlingske ligesom begynder at kundgøre, at de vil lave et portræt? Ja, så siger han, jamen held og lykke med det, det har jeg sådan set ikke lyst til at medvirke i, men jeg har da fuld tillid til, at alle nuancerne kommer med, siger han så til journalisten. Så går der en time, og så sidder journalisterne, det er det, de har skrevet her på portrættet, de sidder jo og bum, bum, bum, så begynder telefonerne at ringe. Ja. Og helt uaffordret, så begynder socialdemokrater, inklusiv Henrik Sass faktisk, han er ringe til journalisterne og sige, nej, altså Martin Rossen, hvor er han dog dygtig? Uopfordret. Ja, de ringer ind, og den første, det er så Jeppe Bruus, folketingskandidat. Han har været derinde før. Ja. Han ringer altså selv, står der her, for at rose Martin Rossen. Han formår at omsætte strategier til konkrete og enkle greb og gøre det forståeligt. Han kan eksekvere, siger dette Jeppe Bruus, der jo af egen kraft ringede til journalisterne, der skal lave det her på portræt. Og så ringer senere samme dag, så er der en ansat hos Socialdemokratiet, der ringer, og han vil gerne stille sig til rådighed. Og så ringer en Jørgen Bartenflet, tidligere direktør i Microsoft, hvor han jo havde, hvor han var ansat på et tidspunkt. Ja. Og han tror egentlig, at Martin Rossen har sagt... Det er ligesom erhvervslivsflanken, der bliver dækket af. Han har haft et rigtigt arbejde ude i Microsoft, hvor han har været noget kommunikationsdirektør, og så ringer den store chef og siger, at han var fantastisk. Han var meget dedikeret, Martin Rossen, bliver der sagt her fra Bartenflet, fagligt dygtig, flittig og lojal. En rigtig teamspiller, der fungerer godt socialt. Han er et politisk dyr. Så ringer Pernille Rosenkrantz Theil af sig selv. Hun har noget ros af Martin Rossen. Overraskende nok i posen. Hun sætter jo stor pris på det, han leverer. Han har en ro og en langsigtighed i alt, hvad han gør. Han rammer tingene rent, siger hun. Og så kommer Henrik Sass Larsen også med en frivillig henvendelse. Han er jo ellers ikke en, der sådan ellers normalt frivillig ringer til pressen. Det er sjældent, hans frivillig ringer til pressen og siger, ved du hvad, jeg har lige en mening om et eller andet. Nu skal det du gør han så her. Det gør han. Martin Rossen kan tænke politik. Han er i weltklasse, lyder det fra Henrik Sass. Weltklasse, ja. Velklasse. Og så går spændet til, der er nogle flere, nu skal vi ikke, vi har ikke tid til at nævne dem alle sammen. Nej. Der er flere, der ringer ind. Kasper Fogh fra Cevea, forskellige folk, som roser Martin Rossen. Og så går spindplanen jo lidt galt. Ja, for så er der en, det er en, der er beskrevet som tidligere højtstående medarbejder i Socialdemokratiet. Han sender en sms til journalisterne, men det er en journalist, der ikke skulle have været til journalisterne. Ja, en sms. Ja, en sms, ja. Den ryger forkert. Den ryger forkert. Den skulle have været... Til en anden, Rossen. Men det er jo til Martin Rossen, der står i sms'en til Berlingske. Den ryger simpelthen forkert. Der er tjek på ham. Det er så den ene journalist. Ikke? Det får han så selv, den sms. Jeg insisterede bare på, at sager skulle forbi mig først, at medarbejderne sidder med i relevante møder, og så videre, og så videre. Og han var helt med på det, og lovede at sende mig en passus. Jeg tror, vi kapsler den fint ind. Jeg tror, vi kapsler den fint ind. Jeg undlod at fortælle om buschef-titlen. Og så sådan en grinesmiley. Og så står der meget, meget istørt der, og det er jo derfor, jeg nogle gange godt kan lide aviser, fordi når ting er på skrift, kan det være meget tørre. Det har ikke været muligt for Berlingske at få et svar på, hvad en buschef er. Ved du det? Nej, altså hvis der sidder... Det er jo næsten for godt til at være sandt. Hvis der sidder en buschef ude blandt lytterne, så skriv ind og sig, hvad det er, du laver. Han sender den forkerte sms. Ja. Og så kan man forstå, at de har kapslet ham ind. Og det ham viser, har vi kapslet ind. Og det viser jo også lidt om det der med, altså tænk at kunne orkestrere, at så mange mennesker ringer ind for at rose i et portræt, som du slet ikke har lyst til at være med i, og som så han har tillid til, at de kan få dækket det. Ja, det laver I bare held og lykke med det. Ja. Og hvad, altså, og så må man jo bare sige, han er den, der er allertættest på Mette Frederiksen. Ja, det har han jo været mange år, som... Da hun var beskæftigelsesminister også. Der var han spindoktor hos hende. I sin tid, ikke? Og ja, der må man sige, kamp mod Thorning. Den var hård. Den var jo hård. Jeg kan huske, der var mange ting, der for den uindvidede på det tidspunkt stak en lille smule ud. Der var et stort rabaldermøde i 2014, hvor Thorning virkelig var ude at gynge. Altså kritikken fra baglandet var helt enorm. Pludselig, jeg arbejdede på Ritzau dengang, så kommer der sådan en mail ind fra Mette Frederiksen, hvor der står, at hun synes egentlig, at Mette, husk nu, at Mette Frederiksen er en rigtig dygtig formand, ikke? Og det er jo for ligesom... Hey, Thorning. Ja, og det var jo gået for vidt. Ja. Hele det der, det var jo præg af, at nogen havde puffet til de der sådan, oprørske stemmer ude lokalt, og hun var nødt til selv at slukke branden. Det var hende, der var nødt til at gå ud og sige, prøv at høre, hun er en god formand. Mette Frederiksen og Martin Rossen var ikke nødvendigvis lige på samme linje som Thorning. Det kan man jo godt sige, uden at få ørerne i maskinen. Det var de ikke. Det var jo altså noget, der virkelig, nu er vi at sige piste med, nu sagde jeg alligevel. Noget, der virkelig gjorde dem sure, det var jo, Mette Frederiksen skal jo lancere en reform af førtidspension og kontant, alt muligt. Jeg kan godt huske det. Og oven i det, den dag, så drypper det jo, at man næste dag vil sænke selskabsskatter og så videre, så videre i en stor skattereform, totalt imod gængs socialdemokratisk politik. Ja. Smadrer han fuldstændig. Ja. Pengene for det der skal gå også til det andet, det er en stor reform, og det smadrer han jo fuldstændig. Og de har været på kant med hinanden, ja. Thorning og Mette Frederiksen, og men jo også på rådgiverniveau, ja, hvor Martin Rossen og så de andre spindoktorer i den anden lejr, jo også, men det må man jo bare sige, lå i en slags krig. Og nu er det så Martin Rossen, der sidder der, og man lægger jo mærke til, at Thorning og hendes konsorter er fuldstændig forsvundet fra historieskrivningen. Ja. Helt ned til de billeder, de har hængende på væggen nærmest, ikke? Ja, ja. Jamen, det er jo fuldstændig som i det gamle Rom, altså damnatio memoriae. tror jeg, man sagde om de kejsere, man skulle prøve at glemme hurtigst muligt, hvor man skulle hugge nye ansigter i statuerne, fordi dem der, de fandt det simpelthen bare ikke. De var alt for uromerske. Ja. Og det er jo lidt det, der foregår, ikke? Der var også den gang, hvor Thorning måske ikke skulle have et topjob nede i Bryssel. Der var man altså også langt fremme. Der tror jeg, man synes fra Thorning-lejren, at man simpelthen var for langt fremme i Frederiksen-Rossen-lejren med det her med. Var man allerede ligesom ved at køre i stilling. Der kom jo også den artikel i Børsen, mener jeg, der var. Den var simpelthen så flot sat op med Mette Frederiksen. Aftageren hed den. Ja. Der var Thorning der altså stadigvæk. Ja. Aftageren, og det var taget, jeg ved ikke, hvor det var taget henne, men det var noget, der lige så godt kunne ligne sådan en ministerie eller statsminister. Mm. Det var virkelig, og du ved, det var jo skrevet af hendes nuværende pressechef. Ja, det var det nemlig. Det var forfatteren til den artikel i sin tid. Og så må vi også bare lige sige, Brian, nu lukker vi den faktisk. Ja, det gør vi. Jamen, det skal du ikke undskylde. Der er meget, du skal undskylde, men ikke det her. Jeg ved, hvordan du har det med. Men der er en lytter, Lars Madsen, der skriver, om det er demokrati, at man kan blive minister uden at blive stemt ind. Altså, ja, det er det. Det er det. Man skal lige huske magtens tredeling der, og det kan godt lade sig gøre. Det er det altid kun. Ja. Det her med, man behøver jo ikke. Altså, selvfølgelig, du kan jo ikke sidde i Folketinget uden at være folkevalgt, men du kan godt være minister. Du kan hive alle, altså statsministeren, der sætter holdet, kan jo hive dem ind, han vil. Ja. Og det gør man jo tit. Det gør man tit. Det vil ikke være noget nyt. Nej. Det var det ikke. Men altså lige i så må man jo stemme på en anden statsminister, hvis man synes, de hiver nogle fjollede mennesker ind. Det er jo det demokratiske idé. Ja. Men statsministeren kan jo sætte det hold, han gerne vil. Ja. Og Brian, vi tager lige et lynhurtigt nyhedsoverblik, hvor jeg fortæller, at Danske Bank har solgt sin aktieportefølje til sin portefølje af estiske privatkunder til banken LHV Bank fra Estland. Prisen er 3,1 milliarder kroner, oplyser de i en meddelelse. Så de sælger altså ud der. Og så er der Christian Jensen. Ham havde vi jo på. Det vil lyttere, der har været trofast at følge med. Han har forklaret, hvorfor at han brugte 68.488 kroner på hotelværelser i Davos for tre overnatninger. Og hvorfor at det gav mening. Det gjorde det, sagde han, fordi det er der, man møder folkene. Og så havde vi, var der også historien, jeg skulle have læst op om Venstres Ungdoms kampagnevideo, hvor de altså har en kvinde, der hedder Amira, som sidder med tørklæde og taler. I virkeligheden så hedder hun Clara Maria, er ikke muslim og er skuespiller. Det havde vi også et klip om. Og så er der en sydkoreaner, Lee Jong-un, som vinder en golfturnering, US Women Open i USA. Og det er den største præmie nogensinde i kvindelig golf. Det er $1 million. Ja. Og så får Bornholmerne sol, og andre steder bliver det altså helt op til 28 grader. Det er nyhedsoverblikket, så får man lige sådan en jingle her. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og så skal vi til noget andet noget. Mads Tofte? Ja, godmorgen. Du er med. Nu præsenterer jeg dig lige for lytterne. Du er tidligere rektor på ITU. Og nu er du sejlet væk. I lørdag sejlede du i din egen båd væk fra Danmark. Ja, er det korrekt? Vi er nu kun nået til Anholt, men vi er på vej væk, det er korrekt. Okay, godt nok. Jamen nu hørte jeg ikke efter i vejret, hvor meget vind der er. Hvorfor er det, du sejler væk fra Danmark? Ja, det er jo sådan, min kone og jeg har adopteret en pige i Nigeria. Min kone er oprindelig fra Nigeria. Og vi har boet i Danmark i 30 år, men vi har så adopteret den her pige i Nigeria. Og det viser sig så, at hun simpelthen ikke kan få lov til at komme til Danmark. Vi kan ikke få anerkendt adoptionen i Danmark, og hun kan end ikke få lov at besøge os på et besøgsvisum i Danmark. Og så tænkte jeg, jamen, så må vi jo finde på noget andet, og det blev så til denne her sejltur. Ja, og hvor skal du så, hvor sejler du hen? Altså, hvad er det, du... Jamen, hvad er din plan? Planen er sådan meget overordnet, at min kone arbejder stadig i Danmark, og Femer, vores datter, går i skole i Nigeria, men så i de perioder, hvor de har ferie, så har jeg sejlet båden hen i et land, hvor vi lovligt kan være sammen. Og så holder vi ferie sammen der og nyder livet sammen. Det er planen. Altså, din plan er at sejle rundt til lande, hvor din adoptivdatter har lov at se dig. Præcis. Ja. Jeg tænker på, at en mere langvarig løsning var måske at sejle til Nigeria. Ja, altså nu er lige det med at sejle til Nigeria, det kan altså ikke anbefales. Fordi hvis man sejler syd for de kapverdiske øer, så er der meget pirateri, særligt ud fra Nigeria faktisk. Så det ville være decideret risikabelt. Mm. Men du ved, hvad jeg mener. Ja, det ved jeg ikke rigtigt, hvad du mener, nej, faktisk. Nå, men jeg tænker, hvis du kunne tage til Nigeria og være sammen med hende, ja, tænker jeg. Det kunne jeg godt. Men jeg ville faktisk kunne være en meget bedre far for hende i Danmark, end jeg kan være i Nigeria. Det er 30 år siden, jeg sidst har boet i Nigeria. Og jeg vil ikke kunne gøre meget gavn dernede. Desuden så er jeg dansker. Min kone er dansker, har været det i en længere årrække. Undskyld mig. Mm. Og jeg synes sådan set, at det er rimeligt nok, at jeg skulle have lov til at bo i Danmark med min familie. Men Mads, kunne man ikke også sige til dig, altså reglerne er jo, som de er. Mm-hmm. Burde du ikke måske have undersøgt de her regler, inden du gik i gang med adoptionssagen? Det gjorde jeg også. Faktisk fik jeg det råd at søge om adoptionen i Nigeria fra statsforvaltningen. Ja. Og det gjorde du så? Ja, for det var det, de rådede os til. Og det er så det, der gør, at I ikke kan være sammen i dag? Ja. Og på den baggrund mener du, at reglerne skal laves om. Præcis hvordan mener du, de skal laves om? Det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at for personer, der har dobbelt statsborgerskab, hvilket man jo kan have i Danmark nu til dags. Min kone har dobbelt statsborgerskab. Hun er både nigeriansk statsborger og dansk statsborger. Så det, vi beder om, det er, at for personer, der har dobbelt statsborgerskab og som fuldt lovligt i deres andet hjemland, har gennemført en adoption, så skal Danmark anerkende den adoption. Det er det, vi beder om. Mm. Men stadigvæk, reglerne var jo sådan, da du søgte. Altså, kunne du ikke måske have undersøgt det, mere til bunds? Altså, for det første, så forsøgte jeg selv at komme til bunds i reglerne. Jeg har læst grundigt på det, men det er utrolig kompliceret stof. Ja. Vi søgte rådgivning hos en advokat, der igen sagde, puha, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kunne ikke finde ud af, om det var muligt eller umuligt. Det var hverken familieadoption, det her vi var i gang med efter de danske, sådan som jeg kunne forstå det begreb, eller fremmedadoption. Der er de to hovedkategorier i Danmark. Mm. Men var det så umuligt at lave nogen anden form for adoption? Det kunne jeg simpelthen ikke få noget svar på ved at selv at sidde og læse mig frem i regelsættet, eller ved at spørge en advokat. Så jeg henvendte mig til dem, der er specialister på området, som er statsforvaltningen. Mm. Gik ind i skranken, to medarbejdere talte med min kone og mig og sagde, ja, vi kan ikke garantere noget. Det skal siges, det sagde de. Vi kan ikke garantere noget, men det, vi vil anbefale, det er, at I søger om en adoption i Nigeria. Og hvis det lykkes for jer, så søger I efterfølgende om familiesammenføring til Danmark. Og nu... Så jeg har... Og det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg prøver ikke at køre udenom. Jeg har tværtimod virkelig forsøgt at gøre det, jeg kunne finde ud af, jeg skulle gøre. Altså, jeg henvendte mig til myndighederne, jeg har søgt advokatbistand, jeg har selv sat mig ned og prøvet at læse reglerne. Sagen er bare, hele det der område, udlændingområdet og adoptionsområdet, de er begge to relativt komplicerede områder. Og når du så tager krydsproduktet, så er det bare så kompliceret, at der er tilsyneladende ikke ret mange, end ikke sagsbehandlerne i det offentlige system, som egentlig ved, hvad der gælder og hvad der ikke gælder. Og så vi har bare været super uheldige, tror jeg. Jeg tror ikke, det er ond vilje fra nogen side. Vi har bare været knalduheldige. Og så er det jo så sådan, når man en gang er blevet forældre over for et barn og har sagt til vedkommende, nu skal du høre, vi er dine forældre, og her er planen, når du kan regne med, at vi aldrig svigter dig, så binder det jo. Ja. Okay. Og så bare lige en sidste ting, Mads Tofte. Din kone, Joran, er jo født i Nigeria, har også dansk statsborgerskab. I adopterer det her barn, og Favor, som hun hedder... Favor. Går i skole i Nigeria. Og det, jeg forstår bare ikke, hvordan... Altså, hvorfor flytter I ikke til Nigeria? Hvorfor er det bedre at skulle ligesom være på både rundt omkring? Altså, det lyder ikke, som om det er noget, der er godt for et barn, og skulle være lidt på en båd her, lidt på en båd der. Hvorfor flytter I ikke til Nigeria, og så sørge for en stabil tilværelse for hende? Vi sørger allerede for en stabil tilværelse for hende på den måde, at hun bor hos noget af vores anden familie i Nigeria, hvor hun har mulighed for, eller hvor hun går i skole, hvor hun får den mad, hun skal bruge osv. Men vi kan være meget bedre forældre for hende i Danmark, end vi kan være det bare at flytte til Nigeria. Mm. Og det er det, jeg kæmper for. Og det er den her sejltur altså en del af. Okay. Tusind tak, Mads Tofte. Det var så lidt. Som er... Fortsat god dag. Ja, i lige måde også. Fortsat god tur. Ja, tak. Ja. Som altså er tidligere rektor på IT-universitetet. Ja. Og kæmper for at få lov at se sin adoptivdatter. Og det ser ud, som om det kun kan lykkes, hvis han sejler ud til internationalt farvand. Ja, eller og videre af Dannebrog, forstår jeg også. Ja, okay. Jamen, Brian, vi kan nå den der gode historie, som Børsen har i dag. Radikale, kolon. Morten Østergaard vil blokere for S-regering uden en ny økonomisk kurs, hedder forside braget. Ja. Godmorgen, Morten Østergaard. Godmorgen, de herrer. Godmorgen. Morten Østergaard, tak fordi du vil være med på forholdsvis kort aftræk. Hvad er det for en ny økonomisk kurs, du vil have? Jamen, det er der jo sådan set ikke noget nyt i, at det vi vil have, det er en mulighed for at bekæmpe fattigdom. Det er en mulighed for at investere, så vi får flere pædagoger i vores daginstitutioner og investere i uddannelse. Og så er det en øget grøn omstilling. Og det kræver både ressourcer, det kræver mennesker, og det er derfor, vi ønsker mere udenlandsk arbejdskraft, sådan at vi får et råderum til at give noget mere til dem, der har mindst, og investere i vores børns fremtid. Det, du kort sagt ønsker, det er reformer, som det vist hed i gode gamle dage under SR-regeringen. Er det ikke korrekt? I den 2030-plan, vi lægger frem i dag, så må vi jo erkende, at vores tidligere forslag om at fremrykke den forhøjede pensionsalder i 2025, den chance er forpasset. Og vi går heller ikke til valg på at sænke topskatten eller bruge penge på det. Altså, der er ligesom spildt mange penge på det område i de forgangne år. Nej, det handler om, det er at skaffe sig et råderum til at løfte folk ud af fattigdom. Og hvordan skaffer du råderummet? Ja, det er så det, jeg gerne vil appellere til, især jo venstrefløjen, som sammen med Dansk Folkeparti har været med til at blokere for det, det er med mere udenlandsk arbejdskraft. Hvis virksomhederne må hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark, så betaler de skat fra første dag, fordi de har job, når de kommer. Og derfor går det direkte ind på velfærdens bundlinje og giver os mulighed for at afskaffe fattigdomsydelser og ansætte og uddanne flere pædagoger. Så når du siger, at du vil have en ny økonomisk kurs, så er det sådan set egentlig bare den gamle økonomiske kurs, den som under Thorning hed, at man ville videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand? Nej, det er det faktisk ikke, fordi det, der er sket under den her borgerlige regering i modsætning til det tidligere, det er jo, at man har givet skattelettelser for 21 milliarder uden at styrke fællesskabet. Og derfor så er det en anden økonomisk kurs, som er mere ansvarligt i både en økonomisk forstand, fordi vi skaffer mere arbejdskraft, men også i en social og menneskelig forstand, fordi vi bruger nogle af ressourcerne på at bekæmpe fattigdom. Og jeg er jo i den situation, at jeg som radikal leder skal betinge min opbakning til en socialdemokratisk statsminister af, at vi kan blive enige om at bekæmpe fattigdom. Mm. Og derfor er jeg jo også ærlig omkring, at så kan man jo ikke alt muligt andet. Det er en prioriteringssag. Hvis man vil hjælpe dem, der har mindst i forvejen, så kan jeg for eksempel ikke gå til valg på et løfte om at sænke pensionsalderen for udvalgte grupper. Men jeg kan sige klart, at jeg går heller ikke til valg for at finansiere mine valgløfter på, at vi skal fremrykke en forhøjelse af pensionsalderen, fordi det kan simpelthen ikke, det er ikke realistisk at nå, og det er ikke rimeligt at gøre i 2025. Du er jo godt klar over, at Enhedslisten jo allerede har rasset med deres sabel over for de her tanker, du gør der her. Mm. Og de har jo sagt til Mette Frederiksen, prøv at høre, vi kommer ikke til at støtte dig, hvis du fører de radikales økonomiske politik. Og nu siger du, jeg kommer ikke til at støtte Mette Frederiksen, hvis jeg ikke får min økonomiske politik. Nej, men det, hvis det, alle holder ord her, så kan man jo lige så godt egentlig lade være at holde noget valg. Så kan man bare sige, Lars Løkke fortsætter. Hvis det ikke var, fordi grundloven var i vejen. Ja, så har I væltet hinanden på kryds og tværs. Og det, at der jo ikke bliver flertal for Lars Løkkes regering af, at vi at vi diskuterer den økonomiske politik i oppositionen. Men sagen er den, I diskuterer at, ikke i skændes, hvor det så går. Kald det, hvad du vil. men det, jeg bare siger, det er, at heller ikke Enhedslisten kan jo trylle. Og derfor, hvis man, som jeg hørte, gerne ligesom også vil af med fattigdomsydelserne, hvis man gerne ligesom også vil have flere pædagoger og vendt uddannelsesbesparelser til investeringer. Og hvis man gerne vil have en øget grøn omstilling med 70% reduktion i drivhusgasser i 2030, så er man jo nødt til at få økonomien til at hænge sammen. Mm. Og den største økonomiske udfordring lige nu, det er altså, at vi mangler folk. Hver tredje kommune kan ikke få de sociale sundhedsassistenter, de skal bruge på deres plejehjem. Og det er jo en virkelighed, som ingen på venstrefløjen kan løbe fra. Det er derfor, min appel er jo at sige, ja, vi kommer ikke til at hæve pensionsalderen yderligere 2025, men kan vi ikke blive enige om at hente udenlandsk arbejdskraft på overenskomstvilkår? Hvorfor er det så forfærdeligt? Morten Østergaard, vil du betale alle dine altså alle de tiltag, du gerne vil med at importere udenlandsk arbejdskraft? Hvor mange er det, du vil importere så for at hele dit regnestykke op? Jamen, vi støtter os jo på den vurdering, som Dansk Industri har gjort af, at der er behov for 1.000 ekstra over de kommende år. Men nej, det er ikke kun det. Vi lægger en 2030-plan frem i dag, hvor du kan se prioriteringerne. Vi bruger heller ikke 250 millioner om året på en udvisningsø. Vi fjerner også en... Jo, men ved du hvad, det er jo nok til at fjerne et uddannelsesloft, vil jeg bare lige nævne. Og derfor handler det selvfølgelig om at tage et opgør med den økonomiske politik, der har været. Men tingene skal bare hænge sammen, og man må være ærlig, og derfor har vi lagt vores plan frem i dag, og jeg håber, at I vil gå ind og læse på den. Jeg er gerne med igen senere, hvis I har lyst til at tale mere om. Det vil vi helt sikkert gerne, men tag os lige med over til dronning Margrethe. Altså, det er nok for meget for langt, trods alt. Men der står her. Der står her. Du tager os lige med over til dronningen, ikke? Tag os lige med over til dronningen, fordi denne her historie er jo, at hvis ikke de radikales krav, som øger beskæftigelsen, bliver gennemført, så vil du i en dronningerunde simpelthen blokere for Frederiksen. Okay, hun har vundet valget, hun er blevet kongelig udspørger, I kommer over til dronningen, hvad sker der så? Jeg tror, du må lige have styr på dine brækker der. Først så går vi til dronningen, og så er der nogen, der bliver kongelig undersøger. Ikke udspørger. Ja. Men når man så er blevet det, så må man jo så se, om man kan få sig grundlag for at danne regering. Og det er jo der, hvor jeg har sagt og gentaget i dag, Børsen, at det kan man kun med os, hvis vi har en politisk aftale. Og det er jo sådan set det eneste krav, vi har. Det er, at der skal være en politisk aftale. Og det kan nemlig heller komme som en chok for nogen. Og den får du ikke. Den får du ikke nødvendigvis som yderbeskæftigelsen. Den får du så ikke nødvendigvis, der yderbeskæftigelsen. Hvad gør du så i en dronningerunde? Altså, jeg kan jo ikke tvinge nogen til at blive statsminister, men hvad gør, hvis Mette Frederiksen ikke vil være statsminister med en økonomisk politik, der hænger sammen og giver os mulighed for at bekæmpe fattigdom, klimaforandringer og styrke vores børns opvækst? Det afhænger af, hvordan vælgerne sammensætter Folketinget. Jamen, du må da have tænkt over det. Du siger, du vil blokere en dronningerunde. Hvordan vil du gøre det? Det bliver værre og værre. Nu vil jeg blokere dronningerunder. Det kan man slet ikke. Nej, ikke blokere altså, i en dronningerunde. Det er det, der står i Børsen, ikke? Morten Østergaard er klar til at blokere Frederiksen som statsminister i en dronningerunde. Er det forkert? Men, jeg ved ikke, hvad der står om en dronningerunde. Det, jeg siger, det er, når vi går til dronningerunde, så peger vi på Mette Frederiksen. Men vi har jo haft det her interview, jeg tror, da jeg sad inde i studiet ved jer, hvor I var på samme spor, og der er jo ikke noget nyt i det, altså at vi vil have en politisk aftale. Vi peger på Mette Frederiksen med henblik på at forhandle en politisk aftale, der kan danne grundlag for en ny regering i Danmark. Og hvis hun ikke vil være med til at bekæmpe fattigdom, ikke vil skaffe både mennesker og ressourcer til at forbedre uddannelsessystemet, så bliver det jo ikke med os, hun bliver statsminister. Og så må vi jo se, hvordan vælgerne har sammensat Folketinget. I skrivende stund kan der være alt mellem 8 og 12 partier i Folketinget efter næste valg. Det kan jeg jo ikke forudskikke. Jeg kan bare sige, at folk skal vide, at med mig, der får man forandring. Der får man en ny retning. Man får ikke bare en ny statsminister. En ny retning. Ja, jeg vil lige høre jeres gamle forslag om at hæve pensionsalderen. Det var det, der var en generationsgave, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja. Det var mange penge. Det giver jo så mange penge. Den laver I så ikke mere. Hvordan vil du så hente de penge? Jamen, det er rigtigt, Brian, at det ville have været godt at beslutte det, da vi foreslog det sidste gang, men det jeg bare siger, det er, at det kan ikke lade sig gøre i 2025. Der er kun 5 år til, så kort aftræk kan man ikke lave ændringer i pensionsalderen med, og det er derfor, det ikke indgår i vores... Så hvordan finder du så de penge? Jamen, det er jo det, jeg har sagt. Dels ved ikke at klatte penge væk, dels ved at lave nogle ændringer i vores skattesystem, og dels ved at hente udenlandsk arbejdskraft. Det er de tre ting. Der henter du helt, der finansierer du hele din plan. Jamen, du er så velkommen til at... Hvad er det, der sker med skattesystemet? Hvad er det, der sker med skattesystemet? Der sker dels en ændring i nogle af de skatter, der ligger blandt andet en afskaffelse af den grønne check, og så i takt med, at de grønne afgifter også er blevet anderledes, og så er der en... Og så er der selvfølgelig også et bud på en skattereform, som skal sørge for, at der er flere mennesker, der arbejder. Den grønne check, det er den, der hjælper de mindre godt stillede med at klare sig, ikke? Den grønne check får vi alle sammen, men det er jo som kombination for nogle afgifter, blandt andet nogle af dem, som i mellemtiden er blevet afskaffet. Den ryger. Det er en del af finansieringen, ja. Og jeg kan kun anbefale dig og alle andre at gå ind og læse vores 2030-plan. Den er lagt ud. Jeg har bemærket, at der er stor efterspørgsel efter den. Og det, jeg egentlig bare betinger mig i dag, det er jo, at der er en sammenhæng mellem det, vi siger, vi kan, og det, vi også økonomisk kan levere. Og ingen, altså uanset hvad for et parti man er, kan jo løbe fra, at økonomien skal hænge sammen. Og vi støtter kun en ny regering, som vi ved, hvilken økonomisk politik vil føre, så vi kan nå de mål, vi sætter i fællesskab. Godt. Det, vi skal kan næppe komme som et chok for nogen. Nej, og vi skal også lige nå en sidste ting. Det kan vi godt lige nå. Undskyld. Der er en sag om en 70-årig dement afghansk kvinde, som har fået afslag på at være i Danmark. Hun har fået afslag på humanitært ophold. Der har du tweetet ud, ikke mit Danmark. Men der står i artiklen, at første gang hun fik afslag på humanitært ophold, det var i år 2012, der sad du i regering. Så er det jo dit Danmark. Så var det jo dit Danmark, det skete i. Tænker jeg. Ja, men det er jeg glad for, at du spørger om. Tak. I det daværende regeringsgrundlag, der stod der jo, at vi skulle ændre reglerne for humanitært ophold. Det lykkedes aldrig at få det gjort, fordi skiftende socialdemokratiske justitsminister ikke var i stand til at levere det. Og vi pressede på for det, men vi må erkende, at selv det, selvom vi bestemte alting mellem 2011 til 2015, særligt på det udlændingepolitiske område, har vi hørt, så lykkedes det ikke for os at få ændret reglerne for humanitært ophold, selvom det stod i regeringsgrundlaget. Og det er måske også derfor, jeg nogle gange virker lidt hård i filten, når vi diskuterer regeringsdannelse her, fordi at min erfaring er, at man skal sørge for at være ret præcis på, hvad der skal ske, fordi de her løfteparagrafer, der var omkring humanitært ophold, de blev ikke til noget. Nej, de blev ikke til noget, og så var det vel i dit Danmark, det skete? Jamen, alt hvad der sker, er jo i vores allesammens Danmark. Det, jeg går til valg på, det er at lave nogle ting. Hvorfor tweeter du så, at det er ikke i mit Danmark, når det netop var den regering, du sad i, som gav hende afslag på humanitært ophold? Det tweeter du ikke i mit Danmark, når det netop var lige præcis dit Danmark, som gav hende afslag? Jamen, det er fordi, at jeg er ked af, at det ikke lykkes os at ændre reglerne for humanitært ophold, og jeg stadigvæk går til valg på at gøre det. Det er jo det, der hedder demokrati, og det tror jeg også, I er med på inde på 24/7. Ja, ja. Vi elsker demokrati. Skulle du så ikke have tweetet, det var desværre mit Danmark? Nej, altså det her, det er jo en valgkamp, hvor det handler om, hvad er det for Danmark, man vil have fra på torsdag og frem. Og i mit Danmark, der ændrer vi reglerne for humanitært ophold, men det er jo vælgerne, der afgør, om de vil have en ny retning eller mere det samme. Og hvis de stemmer på de partier, de plejer, så får de jo mere det samme, og formentlig ingen ændrer reglerne heller ikke for humanitært ophold. Så bare lige for historieskrivningens skyld. Den regering, du sad i, havde altså ansvaret. Det var det Danmark, som havde ansvaret for, at hun fik afslag på humanitært ophold. Ja, fordi det ikke lykkedes at lave om på reglerne, jævnføre det, der stod i regeringsgrundlaget. Det kan du gå tilbage og se. Okay. Kan du lave et lille tweet, hvor du skriver: ved I hvad, kære vælger, in all fairness, i oplysningsnavn, det skete faktisk i mit Danmark, men jeg er ked af det. Jeg prøvede at lave det om, det gik altså bare ikke. Det kan godt lige stå der, man kan godt skrive langt. Jamen, jeg tror, som jeg oplever det, så er det især dig, Brian, der har haft en udfordring med at forstå det. Og den har vi jo løst nu, så det ser jeg ikke noget behov for. Ja, det er modtaget. Okay, tusind tak for godt, tak for din medvirken, Morten Østergaard. Ja, Jon, det er godt. Hej. Hej. Nu er der altså kun... så røg han der. Nu er der altså kun 47 timer til valget. Ikke? Jo, jeg tør ikke at regne på timer mere. Hvis man nu bare lige vil have sådan, altså, nogen siger, vi er for blå, nogen siger, vi er for røde, alle mulige ting, ikke? Så ligger man meget godt lige i midten der, alle synes, man er et eller andet. Man er bare eller helt skævt på alt, Knud, det må vi altså være meget, udenfor. Man er bare for, vi er for meget, Brian. Og der er det jo godt, hvis man så vil have lidt rød slagside, så kan man jo lige vende sig om mod dig, Lars Trier Mogensen. Ja, og jeg vil også gerne jinxe den og sige, at alt tyder på, at vi rent faktisk får en ny statsminister her på onsdag. Ja. Men spørgsmålet er jo, hvad det er for en farve, det får. Om det er ligesom er lilla, altså om det er det gamle regeringsprojekt, hvor det radikale får mest indflydelse, om det bliver grønt, om der findes en eller anden fælles pulje, hvor de ligesom kører mere på klima, eller det bliver mere rødt, for der er ikke nogen tvivl om, at venstrefløjen står til at få et godt valg, altså Enhedslisten, SF. Men hvad er det for en tone, en socialdemokratisk regering får? Fordi jeg synes, noget, der ligesom har ligget lidt under radar, det er, at Socialdemokratiet ser faktisk ud til at få et ret dårligt valg. Mette Frederiksen ser ikke ud hvor til ser at... du det hen? Jeg synes, der har været en lang række målinger, hvor Socialdemokratiet ikke går specielt meget frem. Og det vil sige, at Mette Frederiksen som sådan ikke nødvendigvis får noget stærkt mandat til at kunne danne en etpartiregering, som hun vil. Og det gør, at hun bliver afhængig af de andre partier. Det, jeg dykker ned i det røde felt fra 10.05, det er i virkeligheden at prøve at bore mig mere præcist ind på, hvad det er for nogle toninger, hvad det er for nogle krav, der er for de andre regeringer. I forhold til den økonomiske politik, ja, der får jeg faktisk altså jeres forrige gæst, Morten Østergaard, tilbage i forhold til, til den økonomiske politik. Ja, ja. Og jeg får blandt andet også Enhedslistens store strateg, Pelle Dragsted, ind til at prøve at hjælpe mig med at forstå, hvad skulle egentlig være forskelligt? Altså, det er jo et rødt topmøde. Ja, de er inde på samme tid, de to der. Nej, der er den lille tidsforskydning. Men sidste gang Socialdemokratiet var ved magten, der var det jo Radikale, der fik al indflydelse. Og Enhedslisten og SF militært, der ikke fik nogen indflydelse. Hvad skulle være anderledes den her gang? Altså, SF og Enhedslisten tror på den her gang, men hvad skulle være anderledes? Jeg er selv meget skeptisk. Jeg tror, det ender i en Thorning-model, men lad os se. En Thorning-model måske. Og det er altså 10.05, man kan høre det. Det er et helt par at sætte sammen, de to der. Det bliver spændende. Det bliver godt. Der er så lige et overlap imellem. Men tusind tak for den her morgen. Nu er der nyheder.